NPO Radio 1. Het NOS-journaal. Amerika stuurt mogelijk duizenden wapens naar Israël, terwijl de regering ook aandringt op een wapenstilstand en tegen een Israëlisch grondoffensief is in Rafah. Volgens de Wall Street Journal wordt de levering van wapens nog intern beoordeeld binnen de regering. Oekraïnse militairen verlaten de Oost-Oekraïnse frontstad Avdiivka om omsingeling te voorkomen en het leven van militairen te sparen. Dat meldt de nieuwe leider van het Oekraïnse leger, Sirski. Hij zegt dat de strijdkrachten verderop doorgaan met de verdediging van Oekraïns grondgebied via gunstiger linies. Op de Dam in Amsterdam is later vandaag een protest naar aanleiding van de dood van de gevangen Russische oppositieleider Navalny. Gisteravond waren er ook al honderden mensen bijeen voor een waken. Voormalig judo-trainer Chris de Korte is overleden. Hij begeleidde Mark Huizinga naar een gouden medaille op de Olympische Spelen van Sydney in 2000. En hij trainde ook judoka's als Edith Bos en Elisabeth Willeboortse. Chris de Korte was 86. Het weer, af en toe nog een bui, maar vanmiddag is het overal droog. In het noorden en westen geregeld zon. Het wordt 11 tot 13 graden. Morgen behoorlijk wat regen en dan wordt het ongeveer 10 graden. Ster. Alle Specsavers hoortoestellen worden op maat afgesteld op uw persoonlijke situatie en wensen. En leveren daardoor voor u de beste gehoorverbetering. Profiteer tot en met 29 februari van onze aanbieding. 0 euro eigen bijdrage voor één hoortoestel. Kosten, eigen risico en oplader kunnen wel van toepassing zijn. Kijk voor de voorwaarden op specsavers.nl/actie. Op het scherpst van de snede, in Museum No Hero. Die Überraschung, Oost-Duitse kunst voor en na die wende. Museumnohero.nl. Vanavond in kassa, wel eens iets vergeten af te rekenen in de winkel? Dat kan iedereen gebeuren. Maar sinds de opkomst van de zelfscankassa's gebeurt dat steeds vaker. En ben je dan slordig of een ordinaire dief? En hoe gaat de winkel daarmee om? Dat en meer zie je vanavond in kassa om 7:15 op NPO 2. Kan jij 8 minuten dansen met de verfrissende energie van één Kanzi-appel? Yes, you can see. Geniet ook van de energie van een Kanzi-appel uit Nederland. Nu in het Rijksmuseum. Frans Hals, de portretschilder van de 17e eeuw. Zijn losse schilderstijl was revolutionair. Vernieuwend, vrolijk en vol lef. Ontdek de streken van Frans Hals. Nu in het Rijksmuseum. Het managementboek van dit jaar wordt gekozen uit een fraaie longlist van 50 titels. Je vindt ze allemaal op managementboek.nl/longlist. Managementboek. Prettig kennismaken. Indonesië. Schoonheid, schaamte, ongemak. De grote Indonesië-tentoonstelling vertelt het hele verhaal. Ga naar nieuwekerk.nl. NPO. NPO Radio 1. Max. Nieuwsweekend. Iris van Lunenburg en Pieter van der Wielen. Goedemorgen en welkom bij het Nieuwsweekend. Mieke die is er niet, maar we hebben gelukkig een waardige vervanging. Iris, dank dat je ons uit de brand wil helpen. Natuurlijk, ik ben benieuwd. Ik heb er zin in. Nou, we hebben er ook zin in. Ik heb er zin in. Leuk dat je er bent. Wat gaan we allemaal doen? Kees Boonman die is er. We hebben hem nodig, want het gaat over opnieuw beginnen in Den Haag deze week. Dat om 9:00. Jelle Brand Korstius die komt langs. Hij heeft een boek geschreven. Dat gaat over Oekraïne. Spullen brengen, want hij gaat met een paar andere schrijvers in een auto die het nauwelijks volhoudt naar Oekraïne om daar spullen te brengen. We gaan natuurlijk ook hebben over de dood van Navalny en over de liefde voor Rusland die Jelle langzaam ziet verkruimelen. Meer Oekraïne, Frank Nelle, die is er nooit geweest, maar schreef er wel een boek over en won daarvoor de Boekhandelsprijs. De Onzichtbare heet het boek en het is een mooie roman met verhalen uit de geschiedenis van Oekraïne. Een kaak van een Engelandvaarder wordt vandaag begraven en daarmee is een mysterie na 80 jaar opgelost. Het gaat over een nazaat van de familie Bols, de jeneverfamilie. En dat het eindelijk kon worden opgelost, dat kwam allemaal door de schrijver van een boek daarover, Martin Hendriksma. Het geheim van Bols heet dat boek. Nog meer boeken met Lieden bij de Paris. Die bespreekt de laatste boeken die verschenen zijn. En we gaan het hebben over het thema leeftijd. Het is ineens een thema in de Amerikaanse verkiezingen. Joe Biden werd van vergeetachtigheid beticht. Dat komt wel vaker voor. Hij verdedigde zich. Hij was verontwaardigd. Maar haalde vervolgens wel allerlei presidenten door elkaar van andere landen. 81 is hij en Trump 77. Maar de Amerikanen die staan anders tegenover leeftijd dan Europeanen. Hoort u straks van Willem Post. Watske Beurt van de jeugd van tegenwoordig is gekozen tot het beste Nederlandse lied aller tijden door de Volkskrant. Komt goed uit, want Annabel Nielissen is er ooit op afgestudeerd. De taalvernieuwing van de jeugd van tegenwoordig. Een campagne voor ongeliefde diersoorten, dat is nodig. Want ze zijn nuttiger en aardiger dan je denkt. Hebben het over wolven, ratten, marters en ik ben er nog een paar vergeten. En een droevig nieuwtje van vandaag, of dat is nieuwtje, het is groot nieuws. De laatste autofabriek van Nederland gaat dicht. Maar we beginnen met Israël. Ja, en Rafah is het wachten op de grote grondoffensief waarvan Netanyahu zegt dat het er hoe dan ook zal komen. Israël ziet Rafah namelijk als het allerlaatste bolwerk van Hamas in Gaza. Ja, internationaal is er veel kritiek ook op dit grote plan. Martine van den Berg, jij woonde in Israël. Heeft het boek geschreven Ontrafeld, hoe rampen de wereld veranderen. Goedemorgen. Goedemorgen. En ja, u zegt dus, dit plan gaat hoe dan ook door. Wat denk jij? Gaat het zover komen? Ja, ik kan me bijna geen scenario voorstellen waarin het niet gebeurt. He, als je naar de kaart kijkt van Gaza, dan zie je ook heel duidelijk wat er aan de hand is. Israël heeft van boven naar beneden gewerkt. Het idee is uitkammen. Ja, je gaat natuurlijk niet alles uitkammen, behalve het laatste stukje waar dan natuurlijk iedereen zit die je eigenlijk wil hebben. Dus in het perceptie van de Israëli's is dit een absoluut noodzakelijk offensief. Waarbij overigens 1 maar werd gezegd gisteravond door de oorlogsminister Gantz. Die zei, alleen als nu alle gijzelaars worden vrijgelaten, dan willen we wel afzien van deze operatie. Ja, maar die kans is natuurlijk klein. Die kans is klein. Biden zei overigens gisteravond dat Israël niet zal binnenvallen zolang er onderhandelingen zijn. Dus dat is nog een extra twitch. Dus er is ook kans dat die onderhandelingen worden gerekt. Want het laatste wat Amerika en de wereld wil is dat Israël dit grondoffensief doet tijdens de Ramadan. Die begint omstreeks 10 maart. En dat leidt eigenlijk altijd in de Arabische wereld, in de islamitische wereld, tot veel meer. Het is een veel gevoeliger politieke tijd. En dat kan bijvoorbeeld ook leiden tot rellen op de Tempelberg, de Al-Aqsa-moskee, waar dan heel veel wordt gebeden. En dat is altijd een soort van kruidvat. En dat lont wil je niet aansteken. Nee, dat snap ik inderdaad. En kijk, op dit moment zijn er natuurlijk heel veel mensen ook gevlucht naar Rafah. Ik denk zo'n 1,5 miljoen mensen. Ja, wat gevolgen heeft het stel dat dit wel doorgaat? Wat heeft het gevolgen voor deze mensen? Ja, dat is natuurlijk een hele precaire situatie. De vraag is, waar moeten ze dan heen? Amerika staat erop dat Israël met een plan komt. En dat plan wordt nu ook gemaakt. Het is niet zo dat Israël zich daar helemaal niets van aantrekt. Maar er wordt nu gewerkt aan een plan. In dat plan staat blijkbaar dat er plekken komen in het midden van Gaza, waar dan die 1,4 miljoen mensen, want daar hebben we het overheen moeten. Ofwel ergens aan het strand, waarvan de internationale hulporganisaties hebben gezegd dat is totaal ongeschikt om zoveel mensen op te vangen. Dus het is nog niet zo makkelijk om dat evacuatieplan ook goed te doen. En je ziet ook dat de Israëli's en de internationale gemeenschap daar nogal over verschillen wat dan goed is. Ja. Want bijvoorbeeld bij een operatie vorige week waarbij 2 gijzelaars werden vrijgelaten, dat werd door Israël een chirurgische, fantastische operatie genoemd. En iedereen was hartstikke blij. En dat er vervolgens tijdens de bombardementen in Rafah rondom die operatie 100 Palestijnen ongeveer, waaronder ook vrouwen en kinderen, gedood werden. Dat wordt niet eens genoemd. Dus wat voor Israëli's acceptabel is, is voor anderen niet acceptabel. Ja. Joe Biden die heeft het er volgens mij wel moeilijk mee om zich echt hard uit te spreken tegen Israël. Het is bijna alsof die zichzelf geweld aan moet doen om tot een echte veroordeling te komen. Ja, je ziet wel dat hij verandert. In de loop van de tijd is hij de duimschroeven gaan aandraaien. Maar Joe Biden is natuurlijk gewoon een man met een heel die heel erg houdt van Israël. Wat je ook niet moet vergeten is dat de Amerikanen natuurlijk enorme strategische belangen hebben. Een grote vijand is Iran. Bovendien zijn de Amerikanen hartstikke bang dat als zij zich sterk uitspreken en zich als het ware terugtrekken als vaste bondgenoot, dat Rusland en China de kans grijpen om in het Midden-Oosten meer macht te krijgen. Dus behalve liefde is er ook echt wel gewoon een geopolitiek belang om Israël te blijven steunen. En spelen dan de verkiezingen nog mee, bijvoorbeeld voor Biden? Er zullen ook veel Arabische stemmers zijn in Amerika met een Arabische achtergrond. Speelt dat nog mee, denk jij? Absoluut. De reden dat Amerika nu met een plan komt, om een vredesplan, is omdat er verkiezingen aankomen in de swing state. De Amerikaanse verkiezingen worden natuurlijk niet bepaald door de meerderheid, zoals je zou denken in een democratisch bestel, maar worden bepaald in de swing state. En een van die swing states is Michigan. Daar zijn heel veel jonge stemmers, waaronder ook een heel groot deel Arabische stemmers. En die jonge mensen die neigen ernaar om Biden af te serveren op zijn Israëlbeleid. Die willen absoluut een stem niet geven aan iemand die Israël ondersteunt, omdat ze dat zien als koloniale bezetter. Als dat gebeurt, dan verliest Biden de verkiezingen en dan is het klaar met zijn grote plannen voor het Midden-Oosten. Dus Biden heeft een heel goede reden om nu toch de duimschroeven aan te draaien en met dat plan te komen. Maar het lijkt wel langzaamaan dat Netanyahu steeds meer alleen staat. De hele wereld die reageert steeds verontwaardigder. Er gaan ook grotere belangen spelen, maar hij is niet te stoppen. Er is geen enkel teken dat die man tot inkeer komt of een plan B in zijn zak heeft. Dat klopt. Zijn politieke overleving is afhankelijk van twee ministers, zijn rechtse ministers, die absoluut gekant zijn tegen welk plan voor een twee-staten-oplossing dan ook. Die zijn ook gekant tegen elke oplossing in het gijzelaarsconflict, waarbij Palestijnse gevangenen veel Palestijnse gevangenen worden vrijgelaten. En dus wordt hij feitelijk gekaapt door deze ministers. Want als hij toch toegeeft aan de internationale gemeenschap, dan stappen die twee mannen uit het kabinet, dan valt het kabinet, komen de verkiezingen en dan is het gedaan met Netanyahu. Dus hij heeft een persoonlijke reden om dit niet te doen. Daarnaast zie je dat na 7 oktober in Israël echt wel een verrechtsing aan de gang is. Mensen zitten vol in het trauma, in de verontwaardiging, in het verdriet, in de boosheid. Wat natuurlijk ook wel begrijpelijk is. Precies. En daarom zou je kunnen zeggen dat dit plan van Biden eigenlijk nog een te vroeg komt. Dus Biden heeft het nu nodig om de verkiezingen te winnen. Maar eigenlijk is dat jammer. En mijn eigen onderzoek heb ik ook steeds weer gezien dat bij dit soort gebeurtenissen heeft het wat tijd nodig voordat mensen de lessen kunnen leren, kunnen inzien dat de manier waarop het tot nu toe gedaan werd, de status quo, niet meer werkt en dat er een nieuwe oplossing moet komen. Maar dat kun je niet van mensen verwachten die nog vol in de verontwaardiging, het verdriet en de woede zitten. Nou is er een ramp aan Israëlische zijde, dat gruwelijke geweld van 7 oktober. Het is inmiddels ook al geruime tijd een ramp aan de andere zijde. Je zou gewoon denken met je boerenverstand dat iemand die een kind verliest of een naaste of een buurman de rest van zijn leven vervuld is van haat naar degene die de bommen heeft gegooid. Dus het perspectief op langdurige vrede is totaal verdampt in de laatste maanden. Is dat zo? Ja, op korte termijn dus wel. Maar wat je dus in de geschiedenis ziet is dat soms ook dit precies de reden is dat mensen wel tot verandering komen. Maar dat duurt wat langer. Dus je zag bijvoorbeeld ook na de Yom Kippur-oorlog. De Yom Kippur-oorlog was voor Israël een enorme schok. Was ook heel traumatisch. Daarna, een paar jaar daarna, kwam de vrede met Egypte. En die vrede met Egypte is nog steeds waanzinnig belangrijk. Want dat is een van de redenen dat er ook een onderhandelingen zijn over de gijzelaar, dat Egypte daarin een hele belangrijke rol speelt. Dus ja, het is heel moeilijk om na zo'n gebeurtenis nog tot vrede te komen, maar het is niet onmogelijk. De geschiedenis bewijst dat het kan. Ja, en je hebt het over Egypte. En nu is deze week bekend geworden dat Egypte bezig is met het bouwen van een vluchtelingenkamp. Om toch te kijken hoe zij dan mensen die door de grens breken op kunnen vallen. Dat leek me ook wel een beetje hypocriet. Want ik had van Egypte altijd wel het beeld dat zij juist alles op alles zetten om maar de Palestijnen buiten de deur te houden. Ja, het is interessant. Het is hypocriet. Maar Egypte wil natuurlijk ook helemaal niet dat als er een doorbraak komt, hè, als die mensen daadwerkelijk die grens oversteken bij een grondoffensief in Rafah, dat die mensen Egypte ingaan en dan hun Hamas-sympathieën zullen houden. Hè? Want je moet je bedenken, Egypte is een land dat zich altijd heel erg heeft verzet tegen de moslimbroederschap. Hè? Vooral de regering is daar heel bang voor. Hamas is gelieerd aan die moslimbroederschap. Dus dat is een van de redenen waarom ze daar zo voorzichtig zijn. En dat ze liever ze in een kamp zetten dan dat ze met open arm ontvangen. Ze zijn bang dat dat nog meer gaat broeien daar. Zeker, ze hebben ook met heel veel pijn en moeite Al-Qaeda gerelateerde terreurorganisaties uit de Sinaï, hè, dat is de woestijn waar je dan inkomt als je Rafah oversteekt, hebben weggejaagd. Dus ze zitten niet te wachten op een nieuwe influx van terroristen, zoals zij dat zien. Het tweede punt is dat Egypte straatarm is. En die willen absoluut niet 1,4 miljoen vluchtelingen opnemen. Egypte was al, ze heeft een staatsschuld van $200 miljard. Dus dat is al niet fraai. En sinds 7 oktober is de situatie nog verslechterd. 1, omdat er geen toeristen meer komen naar Egypte. En 2, omdat het Suezkanaal niet meer wordt bevaren. Dus die inkomsten van het Suezkanaal zijn met 40% gedaald, omdat de grote containermaatschappijen om Afrika heen varen om maar niet door de Rode Zee te hoeven. Dus je ziet dat Egypte absoluut niet gebaat is bij een influx van Palestijnse vluchtelingen, maar natuurlijk wel met een noodscenario moet rekening houden. Ik moet erbij zeggen, Egypte ontkent dat ze dit bouwen. Dus die willen daar helemaal niets van weten. Terwijl de satellietbeelden toch iets anders vertellen. Ja, precies. Want er zijn beelden van echt betonnen muren die worden opgetrokken. Wat zou de reden zijn dat ze dit dan toch ontkennen? Nou, omdat de Egyptenaren hebben juist Sisi als Sisi herkozen, omdat het een sterke man is. De Egyptenaren zitten niet te wachten op die influx van Hamas-gelieerde Gazanen, zoals zij dat zien. Dus al-Sisi moet er alles aan doen om te laten zien aan zijn bevolking dat hij die mensen tegenhoudt. En als er dan toch een kamp wordt gebouwd, dan suggereert dat toch dat er misschien afspraken worden gemaakt met Amerika om de humanitaire ramp in Rafah te voorkomen. Maar dat mag niet bekend worden. Maar goed, dat kun je natuurlijk niet eeuwig onder de pet houden. Dus we gaan het zien. Ja, we gaan het zien inderdaad. We houden het in de gaten. Het is in ieder geval nog lang niet afgelopen daar in het Midden-Oosten, denk ik zo. Martine, dank je wel. Ja, graag gedaan. Ja, na DAF, Volvo, Mitsubishi, BMW en Mini valt de Nederlandse autoproductie in Born stil. De laatste Nederlandse autofabriek gaat dicht na 57 jaar. En er zijn honderdduizenden auto's en bussen en vrachtwagens gebouwd. Het is nu over en uit. En dat is vooral pijnlijk voor de werknemers. Sommigen werkten er wel 45 jaar. En ze kregen deze niet-feestelijke mededeling nou net met carnaval. Jammer genoeg, het is onvermijdelijk, zo schijnt. Is het eigenlijk onvermijdelijk geweest? Autojournalist, blademaker en petrolhead Carlo Bransen, goedemorgen. Ja, hoef je niet per se te zijn voor Netcar natuurlijk. Maar een petrolhead, omdat ze maken ook elektrisch, bedoel je? Nou ja, ze maakten hybrides, maar dat is wel wat ze hopen te gaan doen nog. Er is nog hoop. Ja, er is nog hoop. Het is alleen, ja, weet je, een bewoond huis verkoop je makkelijker dan een leeg huis. En inmiddels is het wel een leeg huis natuurlijk, het Netcar gebeuren. De actieve autoproductie is daar sinds gisteren helemaal weg. Dus nu zijn ze nog aan het zoeken, ja, Wanhopig naar eventueel iemand die daar wil bouwen, terwijl alle mensen al hun baan verliezen. Dus ja, Dat zou betekenen, stel dat het zou lukken, dat je op zoek moet naar personeel. Ja, dat klopt. Nou is dat daar natuurlijk best wel voorhanden. Want nu nog wel. Ja, maar ja, natuurlijk, de arbeidsmarkt is goed. Maar in die hoek heb je natuurlijk altijd wel mensen. En je zou in principe er ook voor kunnen kiezen om de mensen die nu ontslagen zijn, zeg het maar even zo, om die weer terug te halen. Dan kun je vrij snel doorstarten. Maar goed, dat is één ding, dat is menskracht. Je hebt natuurlijk ook je machines nodig en noem het allemaal maar bij. Hoe langer het leeg staat, hoe moeilijker een doorstart wordt. Hoe heeft het zo mis kunnen gegaan? Wat is het moment geweest? Ja, BMW heeft het contract opgezegd, maar wat is de essentie van het moment dat het misging? Nou, de essentie is eigenlijk dat het is een fabriek die je inhuurt als fabrikant. Het is niet van BMW of het is niet van Mitsubishi of wat dan ook. Je besteedt daar je productie uit die je zelf niet aan kunt. Dat is een relatief dure manier van produceren, maar goed, staat tegenover. Je krijgt je auto's kant-en-klaar aangeleverd zonder dat je er verder veel ellende aan hebt als fabrikant. En je kan er ook vanaf als het nodig is. Dus het maakt je flexibel. Juist. Dat is eigenlijk het hele verhaal. Zeker in deze tijden, waarin de auto-industrie zich aan het herscheppen is, om het zo maar te zeggen. Hè, meer naar elektrische, noem maar op. Is er meer dan voldoende productiecapaciteit in Europa. Overal in Europa staan fabrieken inmiddels leeg, omdat het efficiënter wordt. Omdat de autofabrikanten ook weer in goedkopere landen gaan produceren. Hè? India, Brazilië, noem maar op. Dus als zelfstandige autofabrikant heb je het per definitie al heel lastig. En mag je blij zijn met elk contract wat je binnen kunt slepen. En was deze fabriek dan niet onderscheidend genoeg? Zou dat het geweest zijn? Ja, feitelijk wel. Maar het was helemaal geen slechte fabriek. Het was een moderne fabriek waarin je zelfs modellen tussen elkaar, achter elkaar door kon bouwen. Hele verschillende modellen op één lijn. Dus in die zin valt Netcar of VDL Netcar weinig te verwijten. Ze zijn wel slachtoffer geworden van een tendens. En dat is dat autofabrikanten op dit moment, zeker in Europa, zat plek hebben. En ja, vanuit BMW zou je dan zeggen, ja, dan vul ik eerst mijn eigen capaciteit voordat ik het elders ga inkopen. De laatste autofabriek van Nederland. Ik heb er toch op de een of andere manier gek genoeg een soort sentiment bij. Zo van de laatste scheepswerf en nu de laatste autofabriek. Ja. Heb jij dat ook? Nou nee, dat nou ook weer niet. Maar dat is vooral omdat Netcar natuurlijk al, omdat dit al best wel langer aan zat te komen. Precies. We wisten natuurlijk dat BMW zou vertrekken. Dat hebben ze keurig netjes al anderhalf, twee jaar geleden aangekondigd. Dus ja, weet je, het is jammer. Gelukkig hebben we nog Donkervoort in Lelystad als laatste producent. Dat is eigenlijk niet een autofabriek, maar een auto. Dat is een ambachtelijk gemaakte auto. Dat is een niet-industriële wagen. Ja, dat is echt een helemaal met de hand opgebouwde auto in een heel klein fabriekshalletje in Lelystad. Maar we hadden ooit de Spijker, we hadden de DAF, ja. We hadden de Leiland. Ik vergeet er vast nog 10. Oh ja, er zijn er meerdere geweest hoor. Heel vroeger al, zelfs Ford-fabrieken in Amsterdam en zo. Ja. Is Nederland al wel een goede combinatie met de auto-industrie? Nou, op dit moment niet. Nee, dat zou je wel denken. Nee, op dit moment niet. Het is een dure manier van werken. Weet je, een Netcar. De toekomst van Netcar, als je vraagt hoe zit die dan in elkaar, dan wordt dat, ze zullen best wel een paar klanten vinden. Hè. Er is VDL, is een groot concern, die kunnen daar al bussen gaan bouwen en noem maar op. Dat is een mega grote firma. Maar het is niet één opdrachtgever die er 100.000 minis per jaar uitgooit. En dat willen we nou juist zo graag. En dat wil Netcar natuurlijk zelf ook graag. Want dan hebben ze hun hallen gevuld allemaal. Nu zijn het kleine partijtjes die daar allemaal wat doen. Ja, dat is leuk, maar niet gezellig. De grote transitie is gaande in de auto-industrie. Ja. Iedereen moet naar elektrisch of op zijn minst hybride. Ja. Of dan in het slechtste geval dan maar iets zuiniger. Dus iedereen heeft, zou je zeggen, enorm behoefte aan nieuwe capaciteit om die transitie te verwezenlijken. Nou, dus niet. Want als je kijkt naar BMW, die heeft misschien wel in Duitsland, nou, ik moet gokken, maar ik denk een 4-5 grote fabrieken staan. Dat zijn steden, hè? Daar werken gewoon tienduizenden mensen. In de huidige transitie waarin auto's al dan niet elektrisch worden, ja, daar kunnen ze makkelijk zelf in voorzien. Die ruimte is er. En als ze het al zouden moeten uitbesteden, of als ze al nieuwe fabrieken nodig zouden hebben, dan doen ze dat liever in India of Brazilië of mijn part Oost-Europa, of in het gekste geval misschien zelfs wel China. Omdat het veel goedkoper is. Veel goedkoper. En evengoed, ik bedoel, er is geen verschil tussen een in Born gebouwde auto of een in Brazilië gebouwde auto. Dat is waar eenmaal, maar dat is al lang niet meer zo. Ik hoorde net een reportage in het Radio 1-journaal vanochtend. Ze gingen daar op bezoek bij werknemers die hun baan verliezen. Sommigen na 45 jaar. Ja, heel zuur. Mensen die recht van de lagere school die fabriek in zijn gekomen. Alles wat ze kunnen hebben ze daar geleerd. Hun hele leven ging ermee samen. Hun vriendenkring. Ze sporten ook samen met collega's. Nou ja, dat zijn echt grote tragedies. Ja, dat is afschuwelijk. Ja, voor deze mensen is het echt heel naar. En weliswaar is er een... Ze hebben echt mooie financiële regelingen, maar ik denk dat ze die in een split second weer zouden willen inleveren om maar door te kunnen gaan op de oude voet. Alhoewel ze natuurlijk de laatste jaren wel in een onzekere situatie zaten. Ik kan me wel voorstellen, voor een aantal mensen is het ook wel lekker, die misschien al een beetje richting hun pensioen gaan, dat ze zeggen, nou, die onzekerheid van gaat het nou maar door. En enerzijds zijn er vakbonden die daar allerlei demonstraties houden omdat er op zaterdag gewerkt moet worden of dit of dat. Daar zijn ze dan wel vanaf. Maar nee, natuurlijk is het zuur. Dat is natuurlijk bij elk faillissement, maar je zal er maar 45 jaar hebben gewerkt. Het was ook groot nieuws dat het bos naast de fabriek gekapt moest worden. Ja. Omdat er eventueel een extra hal zou kunnen komen om concurrerender te worden. Het bos is gekapt, de hal komt er niet. Nee, nou ja, de bos was een tafel. Ik zou maar zeggen. Zo'n mooi bos was het niet. Het was een. Nee, dat was allemaal prut wat er stond. Dus daar stond. Nee, er stond niet één behoorlijke boom bij, om het zo maar te zeggen. Als je de krant las, dacht je van, nou, hier gaat het laatste oerwoud van Nederland eraan. Ja, nou, er is niet één interessante boom bij, kan ik je melden. Wat is een interessante boom volgens jou? Nou, iets wat niet overal al voorkomt. Ja. Je kan niet ontkennen, door die demonstraties die er toen waren, door die stakingen, FNV-achtige acties. Dat maakt een autofabrikant als opdrachtgever ook wel een beetje benauwd. Want die zeggen van ja, dan kunnen we beter in eigen hand houden. Dat als je die fabriek neemt, dan krijg je die demonstranten erbij. Misschien maar eens verder zoeken. Ja, dat kan. Ik heb me, laat ik het zo zeggen, in de afgelopen jaren enorm verbaasd over dat er dan weer gestaakt werd voor dit of voor dat. En dan denk ik van, jongens, wees blij dat je een klant hebt. Hè? En dat wil niet zeggen dat ze de vloer met je aan mogen. Mensen moeten natuurlijk ook gewoon genoeg verdienen. Ik snap dan inderdaad met een vakbond in zee gaat of voor je rechten op. Je mag een vakbond, maar er werd gestaakt omdat er anders op zaterdag gewerkt moest worden door een paar ploegen. En dat wilden ze allemaal niet. En dat soort dingen. Wat dat betreft wel een beetje verwend volkje natuurlijk. Maar dat is echt niet de reden geweest waarom Netcar nu dicht is. Het is alleen, je maakt je als bruid wel minder aantrekkelijk. Nou, een sneuwe dag toch. De laatste autofabriek van Nederland sluit de deuren. Carlo Bransen, autojournalist, blademaker en petrolhead, dank je wel. Straks na 9 uur komt Kees Boonman om te vertellen hoe het nou toch verder moet met de Nederlandse politiek. En we gaan het hebben over de poëtische rijkdom van wat gebeurt. Tot zo. NPO Radio 1. Het is belachelijk als er sprake is van seksuele intimidatie dat daar niet over gesproken mag worden. De rector magnificus van de Radboud Universiteit stapte op nadat bekend werd dat een klacht wegens seksuele intimidatie gegrond was verklaard. Ik heb meteen tegen haar gezegd, god, dat spijt me, dat was absoluut niet mijn bedoeling. Hij kreeg een officiële waarschuwing, maar dat werd niet naar buiten gebracht. Voor ons, de Raad van Toezicht, was daarmee de zaak afgedaan. Was de klacht terecht stilgehouden? En waarom werd de zaak dan toch voorpagina nieuws? Ik vermoed dat de grootste raadgever is geweest. Op NPO Radio 1. Human en VPRO over de val van de rector. Voor hem is een poes een kat een poes. In Argos. Vanmiddag om 2:00. Wie luistert, weet meer. Nu in het Lalique Museum in Doesburg. Moega en tijdgenoten. En Koninkrijk van Kleuren in de prachtig gerestaureerde commanderij. Boek uw tickets op laliquemuseum.nl. Als je reist met Jozer, kom je op de meest bijzondere plekken. Wereldwijd, in bijna 100 landen. Zo ervaar je de cultuur en leer je de mensen kennen. Jozer, reizen met oog voor de wereld. Attentie, je supermarkt verkoopt sloopmelk. Vroeger gaf een koe gemiddeld 4000 liter pakken melk per jaar. Dankzij stevig doorfokken is dat nu opgelopen tot 9000. Ze wordt uitgemolken om de melk in de supermarkt goedkoop te houden. Dit harteloze prijsbeleid sloopt melkkoeien. Red de melkkoe. Stop met sloopmelk. Kijk op wakkerdier.nl. Tijd voor een nieuwe garagedeur? Kies Novoferm, de garagedeur met de hoogste isolatiewaarde. Zo blijf je huis lekker warm en bespaar je op je energierekening. Een garagedeur van Novoferm. Is een garagedeur met de hoogste isolatiewaarde. Sloopmelk, helaas overal verkrijgbaar. Kijk maar op wakkerdier.nl. 25% korting op een geïsoleerde garagedeur? Check Novoferm.nl. NPO Radio 1. 9 uur, Yuri Stubenitski met het NOS-journaal. In het zuidoosten van Iran heeft een man 12 van zijn familieleden vermoord, zeggen de autoriteiten van de regio. Aanleiding zou een ruzie zijn. Het gaat om de dodelijkste schietpartij in Iran in tientallen jaren. De schutter is nog voortvluchtig. Oekraïense militairen gaan weg uit de Oost-Oekraïense stad Avdiivka om omsingeling te voorkomen en om het leven van militairen te sparen. Dat zegt de nieuwe Oekraïense legerleider. Rusland voert al maanden aanvallen uit op Avdiivka. De stad is strategisch belangrijk. Een verovering zou een flinke opsteker betekenen voor de Russen. Amerika is van plan om duizenden wapens naar Israël te sturen. En dat terwijl de regering ook aandringt op een wapenstilstand en tegen een Israëlisch grondoffensief is in Rafah, de stad in het zuiden van de Gazastrook. Volgens de Wall Street Journal wordt de levering van wapens nog intern beoordeeld binnen de regering. Het gaat waarschijnlijk om wapens die tientallen miljoenen dollars waard zijn. In een supermarkt in Tilburg is een man aangehouden die voor ruim 600 euro aan boodschappen probeerde te stelen. Hij probeerde weg te komen via de zelfscankassa en wilde door de poortjes gaan met een bonnetje dat hij eerder had gekregen. De dief werd tegengehouden en de man is daarna meegenomen naar het politiebureau. Oud-judoka en voormalig judotrainer Chris de Korte is overleden. Zijn grootste succes was het begeleiden van Mark Huizinga op weg naar zijn gouden medaille bij de Olympische Spelen van 2000 in Sydney. Hij was ook trainer van onder andere Edith Bos en Elisabeth Willeboortse. De kennis die de Korte opdeed tijdens reizen in Japan vormde de basis voor een reeks Nederlandse judo-successen. Chris de Korte was 86 jaar. Het weer op steeds meer plaatsen droog. Vanmiddag kan in het noorden en westen de zon ook af en toe schijnen en wordt het 11 tot 13 graden. Morgen nat, veel regen, bij een graad of 10. Dit was het NOS-journaal. Ster. Vanavond gaat cabaretier, actrice en zangeres Jenny Arian op zoek naar haar verborgen verleden. Johannes van der Noord was een muziekmeester. Wat een immens repertoire aan instrumenten. Valt er u iets op? Nee, ik weet niet wat ik daarvan denken moet. Verborgen verleden. Vanavond om 21:55 bij de NTR op NPO 2. De Jong Intra vakanties, de mooiste rondreizen, gewoon perfect geregeld. Van Spanje tot Thailand. De Jong Intra vakanties. Je hebt aardig wat vermogen opgebouwd. En daar zit je dan, met je ton op de bank. Wel een beetje saai, hè? Wil jij, als belegger, onderdeel zijn van het verleden of van de toekomst? Bridgefund is een slimme fintech die een brug slaat tussen de financiële behoeften van ondernemers en van beleggers. Dus wie belegt bij Bridgefund krijgt niet alleen een mooie vaste rente, maar brengt ook ondernemers in beweging. Echt waar, met die ton kan je zoveel betere dingen doen. Bridgefund. Make money smile. Jouw Thailand rondreis? De Jong Intra vakanties. Download de brochure en lees alles over de zekerheden van Bridgefund. Op het scherpst van de snede. In Museum No Hero. Die Überraschung. Oost-Duitse kunst voor en na die wende. Museumnohero.nl. NPO Radio 1. Max. Nieuwsweekend. Iris van Lunenburg en Pieter van der Wielen. Ja, welkom terug bij Nieuwsweekend. Zoals iedere zaterdag is politiek commentator Kees Boman er. Verder hebben we het om 10 uur over het grote voordeel van ouderdom, jawel, maar dan in de Verenigde Staten. We gaan het hebben over de poëtische rijkdom van Wat gebeurt. Wie kent het nummer niet? Volgens de Volkskrant-jury is dit het beste Nederlandstalige popnummer aller tijden. En we gaan het hebben over de rehabilitatie van overlastgevende dieren, zoals de roek, de wesp en de mol. Maar nu eerst is het tijd voor politiek. Ja, Kees. Eerst was er dat debat over het stranden van de formatie. Wil je daar nog iets over zeggen? Heb je daar nog een algehele indruk aan overgehouden? Nou, dat het voorbij is. Dat het een, en dat het goed is. Dat het een barrage is die schijnbaar moest worden genomen. En dat we het verder kunnen vergeten. De formatie begint, kun je strikt genomen zeggen, weer gewoon opnieuw. Zijn ze al begonnen? Is dat nieuwe begin al gemaakt? Nou, het is wel interessant dat Kim Putters, die de nummer 1 is bij de Sociaal-Economische Raad en ook alle kennis heeft van de samenleving. Die kennis opgedaan toen hij directeur was van het Sociaal-Cultureel Planbureau. Die zit bijna in de rol zoals je dat vroeger had met de koning. Of in dit geval eigenlijk de koningin, hè, sinds 2012. Heeft de koning bij de formatie geen enkele rol. Maar toen vroeg de koningin ook de ministers van staat en de voorzitters van Eerste en Tweede Kamer bij zich om eens te vragen, wat vindt u precies? Nou ja, dat doet Kim Putters ook. Hè. Cenk Willink, die wordt gevraagd. Of er was gisteren bij hem. Tom de Graaf geeft advies. En er komen nog allerlei deskundigen de komende week voorbij. Het is reces. Die week daarna begint eigenlijk weer de nieuwe discussie met de potentiële partijen voor een nieuw kabinet. Maar Cenk Willink is op zich wel interessant. Eén, omdat hij natuurlijk Kim Putters goed kent en misschien ook wel een beetje opgeleid heeft achter de schermen in hoe moet je formeren of informeren, liever gezegd. Maar Herman Cenk Willink, die heeft de eerste informatie die hij deed was in 1994 bij Eerste Paarse kabinet. Hij was betrokken bij het Tweede Paarse kabinet. Hij was betrokken bij de formatie in 2010, toen de gedoogconstructie met Geert Wilders kwam. Hij was betrokken bij de formatie van 2017 en 2021. En als je eigenlijk de stukken verslagen van die formaties doorleest, wat ik gedaan heb, dan is er één ding heel simpel. Wat hij als advies zal geven, is een liefst zo beperkt mogelijk regeerakkoord. Heel kort. Hoofdkort, hoofdlijnen. Ja, en het tweede is de rechtsstaat. Als je bij Cenk Willink bent, dan begint hij over de rechtsstaat en de democratie, onlosmakelijk aan elkaar gekoppeld. Nou, dat is met de potentiële partijen en zeker de grootste club, niet partij, maar de grootste club zou ik maar zeggen, van Geert Wilders, de PVV, een belangrijk onderwerp. En het derde is de relatie tussen de burger en de overheid. Nou, en dat is eigenlijk een Pieter Omtzigt onderwerp bij uitstek. En daar heeft Cenk Willink ongelooflijk veel over geschreven. De burger wordt door de overheid steeds meer gezien als onkostenpost. Als lastpak, zou je simpeler kunnen zeggen. En die relatie moet weer hersteld worden. En daar is Kim Putters natuurlijk ook vanuit zijn expertise van. Maar hij praat dus wel met. Hij praat met mensen die wat verder van de politiek afstaan. Hij gaat niet meteen met mensen in het vuur, maar een schil daar ver van buiten die een beetje overzicht hebben. Nou ja, ik denk dat er een schets gemaakt wordt van hoe de samenleving erbij ligt, wat de samenleving nodig heeft en wat er mogelijk is. En waar ik heel nieuwsgierig naar ben, is wat voor scenario's er uiteindelijk op tafel komen. Namelijk, wat moet vooral. Maar wat kan en wat eventueel niet kan. En dat laatste is natuurlijk ook interessant. Hè? Je kan wel steeds roepen, Geert Wilders heeft de meeste stemmen gekregen en is de grootste club in de Tweede Kamer. Maar de vraag is of dat wel kan. En je moet dan ook wel echt benoemen, nou ja, het kan gewoon niet, het gaat niet, of partijen willen het niet. En, maar goed, één punt heeft Kim Putters van de week al wel aangegeven. Het heel lang laten duren maakt het alleen maar nog schadelijker. Toen ik hier vanmorgen binnenkwam, was het eerste wat de portier tegen me zei, en Kees, wanneer gaan we weer stemmen? Nou ja, dat is natuurlijk een heel slecht gevoel als dat in de samenleving heerst. Maar luister maar even naar Kim Putters, hoe hij met welke zorg hij aan deze taken begint. De lange duur van de vorige kabinetsformatie en alles wat er omheen gebeurde een hele grote impact heeft gehad op het uiteindelijke vertrouwen van mensen in de politiek en in de overheid. En dat ook heel lang doorcijpelt. En ik denk dus dat we er alles aan moeten doen om een zorgvuldig proces te hebben, het niet te lang te laten duren en het ook navolgbaar te laten zijn. En we zitten nu in fase 2 en mijn opdracht is om daarvoor te zorgen. En dat ga ik doen, ook met die kennis in mijn rugzak. Ja, Kim Putters was dat. Dat is wel gek, hè? Want het zijn allemaal PvdA'ers. Ja. Dus de kiezer stemt PVV en de formatie wordt helemaal geleid door de ene PvdA'er naar de ander. Ja, dat is op dat zich. Het linkse randje van Wilders dan. Ja, nou ja, dat is op zich al een aparte analyse waard. Ik zal hem je besparen, maar ik denk daar natuurlijk ook wel over na. Dat je zou kunnen zeggen dat in PvdA-kring men het beste weet hoe je een kabinet moet opzetten en wat er moet gebeuren. Alleen mogen ze zelf niet meedoen. En wat vinden PvdA'ers er zelf van? Nou, die vinden vooral één ding. Zolang Wilders daar aan tafel zit, doen wij niet mee. En dat heeft ook geen zin ons op te bellen. En, dus daar zit ook wel chagrijn dan? Dat kan ik me ook voorstellen. Maar ze zijn wel heel duidelijk. Dat geldt trouwens ook voor D66 en nog een aantal andere partijen. En dan kom je dus ontegenzeggelijk bij de verdeling waar we nou ja, dan eigenlijk even afscheid van hebben genomen. VVD, PVV, BBB, die heel graag wil. En natuurlijk Pieter Omtzigt, nieuw sociaal contract. En die hadden gisteren een ledenvergadering waar ik op afstand online naar gekeken heb. En ja, die hadden eigenlijk afscheid genomen van meedoen. Wij gaan niet in een kabinet stappen met PVV. Dus dan blijft er een minderheidskabinetsmogelijkheid over. Maar gisteren, als je dan die vergadering volgt, die ledenvergadering, daar werd duidelijk dat de helft van de leden op grond van mails zei de voorzitter ook nou goed vindt dat ze eruit gestapt zijn. En de andere helft vindt het eigenlijk jammer dat ze eruit gestapt zijn. Nou, dat is echt zo'n CDA-achtig gevoel. Hè? Wat heb je met zo'n middenpartij? Hè? Ja, we buigen niet naar links, we buigen niet naar rechts. Hè? Dat nog even in herinnering gebracht van Dries van Achtzaliger. En nou ja, dat is ook echt wel een probleem voor de club van Pieter Omtzigt. En het was een beetje onduidelijk van wat zij nou precies willen. Maar luister maar even naar Pieter Omtzigt, wat hij gisteren aan zijn leden zei. En Kim Putters, en ik moet het toegeven, hij schreef in 2016 al een artikel met de titel Nieuw Sociaal Contract. Heeft de afgelopen 10 jaar uitgebreid geschreven over de echte problemen van Nederlandse gezinnen. Over problemen die mensen lange tijd niet gezien hadden in Den Haag. Hij weet, hij kent en voelt die onzichtbare problemen. Ik heb er vertrouwen in dat hij de juiste persoon is om tot een regeringsformatie te komen. En dat is hard nodig. Wij zullen ons uiterste best doen om landsbestuur mogelijk te maken en onze idealen te verwezenlijken. Ja, wat hoor je? Ja, wat hoor je eigenlijk? Wat voor sfeer gebeurt dit in? En wie is die man die daar dan staat? Nou, je hoort geen net. En Eddy van Heijem. Toch een opening. Zo moet je er naar luisteren. Ja, zo luister ik ernaar. Want Eddy van Heijem, zeg maar, de adjudant ook in de kamer van Pieter Omtzigt, die zei ook in een apart gesprek nog, wat ik heb gezien gisteravond, van ja, we willen toch wel een bijdrage leveren om tot een nieuw kabinet te komen. En dus het is een beetje, nou ja, er niet in. Wij leveren geen ministers, dat is in ieder geval wel duidelijk geworden. En we zijn nog een nieuwe club. Ze zijn een club in opbouw en meteen heel belangrijk aan de speeltafel. Dat is natuurlijk wel lastig. Maar er zit toch ook wel, het ademt toch ook wel een beetje de sfeer. Wij willen wel iets mogelijk maken. En dan kom je toch weer op een soort van gedoogconstructie. Wat dan feitelijk is, niet mee onderhandelen, maar wel een aantal onderwerpen die zo'n potentieel nieuw kabinet gaat maken, ondersteunen. Nou ja, het is. Veel opties gelezen uit alle Scandinavische landen geleend. Van ze hebben in Finland ooit dit geprobeerd en in Denemarken ooit dat geprobeerd. Minderheidsconstructies, gedoogconstructies, buitenparlementaire constructies, je noemt het maar op. Nou, ik hanteer een beetje de strategie van Herman Tjenk Willink toen ik al die verslagen las. En daarin kun je wel een soort routeboek bij het formeren van een kabinet lezen. Gewoon afpellen, nogmaals, wat kan. En niet alleen maar kijken naar wat zou moeten, maar gewoon naar de haalbaarheid. En nou ja, ik ben benieuwd waar dat eindigt. En dan gaat het natuurlijk ook over het premierschap. Dat wordt natuurlijk ook nog een issue. Moet dat per se ingevuld worden door de grootste partij? Ja of nee? Daar moet je natuurlijk TZT natuurlijk ook nog consensus over hebben. En wat vertegenwoordigt die premier? Ja, Kees, als natuurlijk de PvdA als een rol speelt bij die formatie, bij de informateurs, dan wie weet geeft Wilders nog meer weg. Hè? Ja, dat ik een weet PvdA niet hoeveel als premier. Nou ja, of iemand van dan toch een, ja, misschien een buitenstaander. Of, dat kan, ja. Maar om die suggestie maar meteen de kop in te drukken, vertaald door Geert Wilders, is dat hij gisteren in een tweet nog even extra liet weten dat hij heel graag premier wil worden. Oh, okay. Dat snap ik, maar er zijn er meer in het land die dat willen. Ja, want hoe groot zou die kans zijn op dit moment? Ga ik niet op speculeren. Ik kijk daarbij in een glazen bol. Ik denk dat die kans vrij klein is. Maar die is vooralsnog niet op onderhandelingen gebaseerd en het analyseren daarvan, want die moeten nog plaatsvinden. Je wilt het ook nog hebben over het defensiebudget. Ja, dat is een groot punt. Wat wel met de formatie heeft te maken, want er gebeurde gisteren iets heel opmerkelijks met Mark Rutte in Nieuwsuur. Die is in München bij die veiligheidsconferentie die elk jaar plaatsvindt. Een soort World Economic Forum, maar dan over de defensie en de veiligheidsdiscussie. En Mark Rutte, die zegt helemaal niets over de formatie. Die is daar niet op aanspreekbaar. Die wil zich er niet mee bemoeien. Die is al in gedachten ergens anders. En gisteren deed hij dat wel, daar waar het ging over de defensie. Nou, luister eerst maar even. Opmerkelijk. Het is mijn absolute overtuiging dat een nieuw kabinet in Nederland niet te vormen is als de steun voor Oekraïne niet doorgaat op de schaal waarop die nu plaatsvindt. En volgens mij realiseert Geert Wilders zich dat donders goed. Legt hij zich daar ook bij neer? Want hij heeft hier de verkeerde opvatting en de andere partijen hebben de goede opvatting in ons belang, namelijk onze waarden, onze veiligheid, maar ook de veiligheid van het hele bondgenootschap en van Amerika. Moet Rusland deze strijd verliezen? En kunnen wij hier niet toegeven aan Geert Wilders? Dat is opmerkelijk, dat hier een signaal afgegeven wordt door de voormalige leider van de VVD, die niet mee onderhandelt, die al een beetje secretaris-generaal van de NAVO speelt, maar zich toch nog even aan de onderhandelingstafel begeeft en Wilders waarschuwt. En daarmee eigenlijk ook zijn eigen partij en iedereen die daar aan tafel zit, en in het bijzonder Geert Wils. Nou was dat deze week internationaal door die opmerking van Trump, dat ineens iedereen in Europa zegt, ons budget gaat zoveel omhoog en wij lopen al op schema en bij ons kan er nog wat bij. Er lijkt eigenlijk maar één richting, meer geld naar defensie. Ja, en dat is heel bijzonder. Wij hebben allemaal meegemaakt dat bezuinigen op defensie, dat was eigenlijk bij een deel van de politieke partijen altijd een issue in het verkiezingsprogramma. Bezuinigen moest ook, dat heeft Hans Hille, CDA-minister van Defensie, 14 jaar geleden meegemaakt, een noodzaak na de financiële crisis in 2008. Daar heeft hij nou nog spijt van dat hij dat moest doen, maar er was geen andere mogelijkheid. En eigenlijk is in 2014 heel voorzichtig een trendbreuk waar te nemen, dat er iets minder weinig naar defensie ging, maar ietsje meer, heel voorzichtig. De minister toen van Defensie, Hennis Plasgaard van de VVD, die kreeg bij de politici op de kast door te zeggen dat er honderden miljoenen meer voor defensie nodig zijn. En in de kringen van GroenLinks, ik heb het nog even teruggelezen, 2019, Bram van Ooyek nog, van ja, dat dan een president van Amerika opeens kritiek heeft dat we de weinige bijdrage aan de NAVO en dan meteen in de houding springen. Dat moeten we niet zomaar doen. Dat is allemaal vergeten. En dan zegt van de week onze minister van Defensie, mevrouw Ollongren, dit. Heel theoretisch, hè? Stel dat de Amerikanen zeggen, nou, wij doen niks meer in die NAVO. Echt, ik verwacht dat totaal niet. Maar dat betekent gewoon heel simpel dat wij onze defensieuitgaven moeten verdubbelen. Dus dan is 2% niet meer genoeg, dan moeten we denken aan 4%. 10, 15 jaar geleden niet voor te stellen dat zo'n uitspraak zomaar wordt gezegd, bijdrage van 2-4% geld voor defensie gezien de geopolitieke toestand die er is en de angst voor oorlog en de angst voor de Russen. Het is helemaal geen discussieonderwerp meer. Iedereen is om, er moet meer geld naar defensie. Dat is echt wel een nieuwe wolk die over het land en eigenlijk over het Westen waait. Bezuinigen, weg met de wapens, wapenwetloop, zijn we allemaal bang voor, is geen issue meer. Ik stel het alleen maar vast, het is heel interessant. Dus de autofabriek gaat dicht, maar een wapenfabriek, daar is altijd plek. Zou zomaar kunnen. En heb je ook nog een bonusquote? Ja, een minister die we eigenlijk voor het eerst zien. Die minister Kuipers, wat hij doet, waar die is helemaal waar duidelijk. Waar is hij? Ja. Precies. Pia Dijkstra van D66, die vervangt hem. En opeens in de Kamer van de Week ging het over het sterfteoverschot. Hè. Dat wordt ook in relatie gebracht met de coronacrisis. Dat er meer mensen doodgingen dan normaal. Maar over dat onderwerp wil ik het niet hebben. Maar over een vraag van Gideon van Meijeren. Wie kent hem niet? Van Forum voor Democratie. En luister dan vooral naar de reactie van Pia Dijkstra. Dapper, helder, wat veel ministers niet durven. Luister maar. De Van Meijeren nogmaals. De minister gaf aan dat er gecontroleerd moet worden op basis van feiten. Ik heb heel veel feiten benoemd in mijn betoog. Kan de minister een feit noemen waar ze het niet mee eens is? Want dan kunnen we daar misschien een inhoudelijk debat over voeren in plaats van hier trucjes uit te halen met elkaar. Als er trucjes uitgehaald worden, dan gebeurt dat door Forum voor Democratie. Er zat zoveel onzin in dat betoog dat ik daar... Het komt niet eens in me op om daar serieus op te reageren. Ga ik ook niet doen. Ik vind het geen serieus debat wat u voert. Klaar naar huis, stoelen dokie, bekijk het maar. Nou, het is toch knap dat je dat durft. Nou, dat was duidelijk. Kees, dank je wel. Tot volgende week. Ja. Ja, is de 81-jarige Joe Biden te oud voor het presidentschap? En geldt het eigenlijk niet hetzelfde voor de 77-jarige Trump? Joe Biden reageerde deze week woedend op de suggestie dat zijn geheugen achteruit gaat. Maar hij haalde vervolgens wel de president van Mexico met die van Egypte door elkaar. Toch lijken de Amerikanen anders tegenover een hoge leeftijd van de beide kandidaten te staan dan je zou verwachten. Goedemorgen, Willem Post, Amerika-kenner bij Klingendaal, welkom, leuk dat je er bent. Ja, ik vind het toch wel een beetje gek, zo'n oude presidentskandidaat. Ik zit naar twee van die oude mannen te kijken en denk ik van, hoe kan dat dat zij er nou niet met z'n tweeën staan? Maar de Amerikanen denken daar toch anders over. Nou ja, kijk, het punt is dat je dan wel een zekere jeugdigheid nog wel moet uitstralen. Hè? Dan doet leeftijd er eigenlijk niet toe, als je dat kunt. Hè? Dat is ook wel een beetje het verschil tussen Biden en Trump. Als je Trump ziet op het podium, dat is bijna een soort van Mick Jagger. Hè? Een showman. Ja, hè? En die houdt zijn gehoor soms wel in zo'n groot stadion wel 2 uur in de ban. En dat kan Biden natuurlijk niet. Dus daar zijn Amerikanen natuurlijk dan toch wel heel erg bezorgd over. En je hebt, ja, is inderdaad ook zo bij Trump dat hij ook allerlei verkeerde woorden zegt. Hè? Biden dan nog wel weer meer. Maar het is vooral, kijk, Amerika is natuurlijk een beelddemocratie. Hè? Wij ook hier in Nederland, maar in Amerika eigenlijk nog meer. Hè? En showbiz. En nou ja, Reagan was al een acteur die in de politiek ging. Hè? Dus het is heel erg belangrijk, hoe kom je over? Hè? Dat, zo langzamerhand, nou, is het minstens net zo belangrijk als de inhoud. Dus Amerikanen, ja, zien dit voor zich. En in principe in Amerika, hè, mensen werken ook vaak door, hè, als ze wat ouder zijn. Ze moeten ook vaak wel doorwerken. Gewoon voor de centjes, hè, pensioen niet goed geregeld vaak. En ook wel, kijk, Amerika is het land van de individu. Hè. Ja, er is toch wel een soort van respect voor of je nou jong bent, hè, of wat ouder, of heel oud. Dan tel je eigenlijk nog als individu. Dat heb je gezag. Want je zag ook altijd met die debatten dat dan de presentator ook stokoud was. Ja. Dat was dan iemand die de burgeroorlog bij wijze van spreken nog verslagen had. Ja. Die echt zijn prijzen verdiend had. Ja, en kijk, Amerika is natuurlijk niet het zegt de Verenigde Staten is niet het enige land waar, nou ja, op hogere leeftijd je toch echt nog wel serieus genomen kan worden. Kijk eens naar landen als China en Rusland of allerlei tribale culturen, hè, waar juist oudere mensen heel veel gezag hebben. Dus ze zijn daar niet uniek in. Maar er speelt toch wel even iets anders mee. Als je kijkt naar de gemiddelde leeftijd, Amerikaanse presidenten, hè, zo door de hele geschiedenis heen, tot en met nu 55 jaar gemiddeld. Dat is dan toch al wel gemiddeld behoorlijk oud. En kijk ook eens naar het controlerend lichaam, de Senaat. Een deel van het parlement. He, daar is het gemiddelde 64. Daar kun je er zitten sowieso al een stuk of 20 van boven de 70. En enkele is zelfs 89. En er is zelfs een keer een senator geweest, Strom Thurmond. Die haalde de 100 in het congres. En waarom zeg ik dit nu? Ook omdat, ja, kijk, als je eenmaal gekozen bent, hè, en geld speelt ook een hele grote rol. Je moet overal je donoren hebben, je netwerk. Dat is zeker in een land als Amerika zo ontzettend belangrijk. Dus zit je eenmaal op het plush, dan is het voor een uitdager moeilijk jou eraf te krijgen. En dat betekent dat sommigen zitten er al 40, 45 jaar. En dan krijg je van die mastodonten, zoals Mitch McConnell. 81 uit mijn hoofd. Ja, inderdaad. En de leider van de Republikeinen. Vorig jaar hebben we gezien in de Senaat dat hij bij een persconferentie, wat Biden ook wel heeft, hè, eigenlijk even bevroor. En dat, ja, de journalisten die erbij stonden en wij dus allemaal die meekeken. Wat gebeurt hier? Krijgt die man een hersenbloeding of een TIA of wat dan ook? Nou, dat bleek dus niet zo te zijn, zeiden zijn artsen. Het was een lange stilte. Ja, en het gebeurde nog een keer. En ja, kijk, zo'n politicus, ook een senator, president sowieso, maar ook een senator, die hebben een soort van hofhouding om zich heen. Hè? Dat zijn senator sowieso, al gauw zo'n 50, 60 mensen die ook heel graag willen dat jij doorgaat. Die zijn van hem afhankelijk. En een president met vele honderden politieke benoemingen en zijn inner circle, ja, en zo'n president zelf ook, hè, macht kleeft aan zo iemand. En er zijn zoveel voorbeelden uit de Amerikaanse geschiedenis van presidenten die eigenlijk op wat oudere leeftijd toch met gezondheidsproblemen worstelde. Nou, Ronald Reagan was een bekend voorbeeld. Ja, Ronald Reagan. Hè, toen werd dat een beetje afgedaan door zijn staf, toen hij werd neergeschoten bij dat hotel. Kun je nog wel herinneren? Hè? Er is zo'n grapje gemaakt dat Reagan gezegd zou hebben tegen de chirurg van, u bent toch wel een republikein, hè? Want dan vind ik het prima dat u me opereert. Vonden we allemaal heel erg komisch. En hij zei tegen zijn vrouw, schat, ik vergat te bukken. Nou ja, precies. En dat geeft iets lichtvoetigs. Hè, van, nou ja, niemendalletje. Nu weten we dat het echt wel ernstig is geweest. Hè? En Alzheimer zou, wordt er wel veel over gesproken, zou toch wel tijdens dat presidentschap al zichtbaar geweest zijn. Nou, goed voorbeeld is ook Franklin Roosevelt, die dus ook in 1944 nog voor een herverkiezingscampagne opging. En de mensen om hem heen zagen wel van, ja, zijn gezondheid, ja, dat gaat niet goed met die man. Hij ziet maar durft zo'n partij dan iets van te zeggen? Maken de Democraten zich intern, denk je, echt wel zorgen om Sleepy Joe, wat zijn bijnaam is geworden? Ja, kijk, ze maken zich wel zorgen. Maar weet je, en als ik een lezing in Nederland geef, en dit is een hele drukke tijd, het verkiezingsjaar altijd, dan krijg ik altijd bijna als eerste vraag van, hoe is het in vredesnaam mogelijk, twee van die oude mannen in de politiek? Maar als je nou naar Joe Biden kijkt, want daar verbazen mensen zich dan ook in Nederland wel het meeste over, hè? Dan moet ik in de eerste plaats zeggen, onderschat niet de tegenstander die Biden heeft, Donald Trump. Dat is een verkiezingsbeest. Hè? Die maakt gehakt van je in een verkiezingscampagne. Daar kun je niet van winnen, zeg ik maar even een beetje op zijn Bidens, hè? Behalve als je Joe Biden heet, want die heeft hem natuurlijk wel verslagen. Ja. Dus dat blijft aan die man kleven. Zo van, hij kan het en met een ander weet je niet of die hem uiteindelijk wel aan kan. Ik sprak een adviseur, Biden heeft veel adviseurs, die zei tegen mij, Willem, al ademt hij alleen nog maar. Als we Biden maar levend, met een, op, desnoods bewijzen van spreken, op een brancard het Witte Huis in krijgen, januari volgend jaar, november de verkiezingen, en dan in januari wordt hij geïnstalleerd, de nieuwe president. Want, ja, Biden, de democratische hoop is nu echt op hem gericht. Ook maar het is wel een risico om al je kaarten op één vakje te leggen. Ja, maar kijk, naamsbekendheid. In zo'n groot land als Amerika. Hè, natuurlijk, de gouverneur van Californië, Newsom. Hè, die wordt ook heel vaak genoemd als een jongere vent die het zo zou kunnen overnemen. En Kamala Harris. En Kamala, ik heb het idee dat ze haar zijn vergeten of niet haar potentie hebben gezien. Want de democraten hebben haar helemaal niet verder opgebouwd. Nee, maar kijk, haar presidentiële campagne destijds was een grote mislukking. Dus dat kleeft aan haar. Hè, ze heeft een hoop gelazer gehad, ook intern, met allerlei medewerkers die eruit gegooid werden. En dat ook een bepaald imago wat daar dan uit voortkomt. En ja, zij kreeg ook wel hele moeilijke dossiers. Bijvoorbeeld de grens met Mexico. Hè, hoe lossen we dat op? Al die immigranten die op Amerika afkomen. Dat gaf Biden ook aan Kamala Harris. En het beschermen van de democratie. Nou, ga er maar aan staan. Hè. Dus ja. Ze vertrouwen niet zo. Nee, en ik denk ook wel dat je in alle objectiviteit moet zeggen, ja, ze is ook niet echt wat gegroeid. Het is wel iemand die je in de campagne goed kan gebruiken, want als voormalig, zeg maar, openbaar aanklager in Californië, kan ze wel iemand fileren. Ik denk dat dat ook de reden is geweest dat Biden destijds haar genomen heeft, want ja, hij moest dat Witte Huis bereiken. Daar moest alles voor wijken. Maar nog even wat Biden betreft, er zijn maar heel weinig middenpolitici in Amerika. He, bedoel, in Nederland is het centrum een beetje weggevaagd, maar in Amerika ook. De Democratische Partij is wat naar links opgeschoven. Nou, de Republikeinse Partij is nu de Trump-partij, dus die zit behoorlijk aan die rechterkant. En in het midden, wie hebben we daar? John McCain is dood. He, John Kerry stapt binnenkort ook op. He. Dat is dus een heel beperkt small deel. En Joe Biden is bij uitstek de middenpoliticus, de zwevende kiezers, die dus zeggen, we moeten absoluut ook geen links iemand hebben, maar ook niet echt een rechts iemand. Hè, die komen al gauw uit op iemand als Joe Biden. En daar komt het op aan, die mensen. En geld, hè. Biden heeft 4 jaar geleden meer dan 100 miljardairs achter zich gekregen. Nou, als jij dus als wat minder bekende politicus voor het presidentschap gaat, probeer dat maar eens te bereiken. Dat gaat nooit lukken. Ja, Trump had er ook zo'n iets meer dan 90. Biden had er nog meer. Dus dat allemaal bij elkaar opgeteld. Maar één ding ben ik met jullie wel eens. Je neemt wel een risico met Biden. Het is nu februari, 5 november de verkiezingen. Ja. Stel voor, er gebeurt iets met hem. Dat hij in augustus, nee, laten we niet het allerergste zeggen, nee, maar goed, dat hij gewoon echt niks meer kan. En dan? Ja, dat kan. Hè. En dan, nou ja, weet je, het gaat er nu om dat je in al die staten bij de voorverkiezingen, ik zal het niet ingewikkeld maken, maar dan win je gedelegeerden, zeg maar mensen van vlees en bloed. Ze bestaan echt, maar dat zijn eigenlijk poppetjes die je kunt winnen. Staat voor staat, South Carolina is nou binnenkort aan de beurt, hè. Nog een aantal staten, Super Tuesday, 5 maart met 16 staten. Bij de Democraten heb je zo'n 4000 van die gedelegeerden die je kunt winnen. Nou, als je daar meer dan de helft van hebt na verloop van tijd, ik denk midden maart weten we dat wel, dan kun je zeggen, nou ja, oké, Joe Biden is dan dus de kandidaat. Maar dat wordt pas formeel op de conventie. Dan gaan al die gedelegeerden feest vieren. In Chicago is dat, in augustus. En nou ja, wat gebeurt er als in juli, ja, God verhoede het, hè, maar Biden omvalt? Nou, dan zijn die gedelegeerden los. Die zijn dan niet meer aan jou gebonden. En dan begint natuurlijk het gedonder. Want dan, ja, dan zou zo'n gouverneur Newsom kunnen zeggen, wacht even, ja, ik heb gezegd dat ik Biden helemaal steun en dat ik absoluut niet voor het presidentschap ga. Maar ja, nu die is, nou, ik durf het haast niet te zeggen, maar goed, in dit scenario overleden, ja, is. Ja. Hè, of heel ernstig ziek, hè, en zich teruggetrokken heeft. Ja, nu ga ik ervoor. En dan kan Kamala Harris natuurlijk zeggen van, maar wacht even, ik was wel zijn vicepresident. Yes. Dus, nou ja, goed. En dan krijg je dus een enorme strijd. En dat zou natuurlijk ook een voordeel kunnen zijn van Donald Trump. Want ja, dan moet iemand zich eerst nog maar eens eventjes helemaal bewijzen. Ontstaat in ieder geval een hele nieuwe situatie. En ik zeg altijd, het is een marathon, hè, zo'n campagne. We zitten pas in midden februari. Het is nog geen done deal. Hè. Tuurlijk, Biden-Trump hangt boven de markt. Maar er kan echt nog van alles gebeuren. Zeker met twee heren die toch fragiel zijn. Kijk, Trump, dat moet ik toch ook wel even zeggen, als je hem op het podium ziet, hij heeft een mazzel dat hij ook een groot postuur heeft. Ja. En hij is helemaal geverfd. Hij zit goed in de smink. Ja, ik heb wel begrepen dat toch al een uur of twee zijn ze met hem bezig. Er mag geen kaal plekje op zijn hoofd zijn, want dat zou toch een soort van, nou ja, slijtage zijn, heeft Trump wel eens gezegd. En ik ben natuurlijk de meest gezonde president aller tijden. Mm. Dus ook het gezicht is ook helemaal oranje. En Biden, ja, daar zie je aan af, en dat herkennen natuurlijk veel mensen in hun familie en kennissenkring, die zeggen, ja, Biden, wat ziet hij er fragiel uit? Ja, de man gaat naar de sportschool. Kijk, Trump bestelt, ik ga even kort door de bocht, die bestelt twee woppers. Ja, woppers of fastfood. En zegt ook van, ik ben super gezond, maar wel een paar kilootjes te veel. Hij schijnt iets afgevallen te zijn, dat is het laatste nieuws weer. Maar goed, Biden, daar zie je het dan af. En veel mensen die kijken naar Biden en zeggen, verdomd, als hij wat bevriest, Maar dat doet Trump dus niet, hè? Dan zeggen mensen, jeetje, dat lijkt mijn opa wel, die in het verzorgings- of verpleeghuis zit. Ja, die een beetje beginnende Alzheimer heeft. Hè. En dat is natuurlijk niet goed. En dat wordt meteen losgeknipt door de Republikeinen. Die zijn daar heel goed in. Die filmpjes gaan meteen viral. Daar zitten ze de hele dag op. Artificial intelligence. Biden wordt getoond bijvoorbeeld. Het is goed dat je dat aanstipt, want dat wordt een groot gevaar bij iedere verkiezing, ook in Nederland, maar zeker in Amerika. We zien Biden nu al spreken tegen een leeg grasveld. En dan zeggen mensen, zie je wel, de man is seniel. En Trump heeft dat met zijn campagne dan ook gelijk erin gevreven. Is gewoon fake. Er is een filmpje van dat, en natuurlijk viel hij een enkele keer van de vliegtuigtrap. Op zich zegt dat trouwens nog niet zoveel. Maar in Polen landde hij met zijn vliegtuig, viel hij ook van de trap. Fake. Is aangetoond. Nee, we gaan het allemaal meemaken. Ja, het duurt nog even tot november. Het is ongelooflijk wat er allemaal gebeurt. Hopen dat ze allebei tegen die tijd nog. Ja, uiteraard. Leven. Het wordt een spannende strijd. Het in de gaten. Ja, we gaan. En ook het enorme bedrag wat Trump nou moet betalen bij die rechtszaken. Al die rechtszaken kunnen ook nog een grote rol spelen. Meer dan 400 miljoen moet Trump gaan betalen. Nou ja, dat is ook wel een tegenvaller. Dat had hij ook nooit verwacht. Ook zoiets plotselings toch voor veel mensen, hè? Trump moet hij dat allemaal gaan betalen, gisteren bekend geworden. Hè? Ja, inderdaad. Afgedant. En alleen al voor zijn hoger beroep natuurlijk moet hij wel een deel al betalen. We gaan het in de gaten houden, Willem. De Post, dank je wel. Kap mij af. Ik ga veel te lang door. Ja, we kunnen er nog over praten, zeker. We hebben nog tot november. Ja, okay. Dank je wel, Willem. Ja. Voor meer informatie, nporadio1.nl/nieuwsweekend. Facebook, Twitter en de hashtag is Nieuwsweekend. Props voor de huis, rocken. En de Watska busy, busy, rob, rob. Mensen praten serieus, maar ze weten van geen kankermoe wat gebeurt. Maar er gebeurt veel, serieus. Komen die vocalen of hoe moet ik beginnen? Je bent een shit, kijk dat soort. Maar je weet niet wat gebeurt. Wat gebeurt. Je bent een MC, dat klopt. Maar je komt niet op de grond. Tot de grond. Je bent een MC met crown. Maar je weet niet wat is nieuw. Wat is nieuw? Je bent een champagne on the cloud. En je bent okay, niet Bali. Vieze Freddy is aan je boek. Vieze Freddy. Alsof je dat niet wist. En ik drink tot de motherfucking fles leeg is. En pas die koe. Als ik die flesjes in bezel, dan ben ik pas tango. Voor jezelf, je lacht, maar ik maak hier geen motherfucking grappen. Bus uit mijn pik, je kan een lauw bietje tappen. Staat de space, maar ben niet van Star Trek. Ook geen bassabas, maar ik breek wel je nek. Alleen uit mijn achterste. Moeders met dochters, ze verachten me. Ben van baksteen, alsof je dat niet ruikt. Want de een is dik en de ander gebruikt. Ik ben tuig van de eerste klasse. En je wast je handen altijd onze klasse. Kijk me aan, je weet precies hoe laat het is. Baksteen, de rest is geschiedenis. Je bent een shit, kijk dat soort. Maar je weet niet wat gebeurt. Wat gebeurt. Je bent een MC dat klopt. Maar je komt niet op de grond. Tot de grond. Je bent een MC met crown. Maar je weet niet wat is nieuw. Wat is nieuw? Je bent een champagne on the cloud. En je bent niet Wat is nieuw, Ken? Wat is gebeurd in de schuur? Is het bij jou alles rustig of gezeur met de buurt? Zijn het biertjes voor gratis of gewoon plus duur? En ben je baribou of een druk figuur? Voor alle vrouwen en chickies, van jou wordt het me stikkie. Heb die bouw in mijn dikkie show, we houden een chick. Bouw dit als een gek met al het goud in mijn mickey. Twee gezichten, één formule als Laura en Nicky. Je bent een chef, kijk dat soort. Maar je weet niet wat gebeurt. Wat gebeurt. Je bent een MC dat front. Maar je komt niet tot de grond. Tot de grond. Je bent een MC met crown. Maar je weet niet wat is nieuw. Wat is nieuw? Je bent een champagne on the cloud. En je bent niet body. Ja, volgens de Volkskrant het beste Nederlandstalige popnummer aller tijden. Wat is gebeurd van de jeugd van tegenwoordig? Niet Ramses Shaffer of Doe Maar ging er met de titel vandoor, maar de jeugd. Volgens de jury is het onmogelijk om genoeg te krijgen van dit nummer. Wat is eigenlijk de kracht van dit liedje? En wat is de kracht van de jeugd van tegenwoordig? Annabel Nielissen, Nielissen Blauw, schreef in 2011 een scriptie over de taalvernieuwing van deze groep. En zij kwam tot de conclusie dat het inderdaad heel bijzonder is. Goedemorgen. Goedemorgen. 20 jaar oud alweer, dat liedje. De tijd gaat hard. Heel snel is het gegaan. Hoe terecht is het dat ze dit het beste nummer aller tijden, het beste Nederlandstalige popliedje aller tijden hebben genoemd? Ja, ik snap het wel. Ik zag het van de week ook voorbij komen in het artikel. En toen ik het voorbij zag komen, dacht ik, ja, moest ik toch weer gniffelen dat ze dan toch weer opeens staan. Wat is de kracht van het nummer? Nou, ik denk dat toen dit nummer uitkwam, dat mensen gewoon echt een beetje ondersteboven waren van wat er gebeurde. Dus echt, wat is gebeurd, letterlijk. Er gebeurde zoveel. Het is eigenlijk zo'n raar, banaal nummer. Er gebeurt van alles. En ik denk dat een hele generatie daar heel hard op is gegaan. En een hele generatie heeft gedacht, nou, wat is dit? Dit komt nooit meer goed. Dus het heeft heel veel discussie teweeg gebracht destijds. Heel veel commotie en controverse. Maar ik denk dat de jeugd inmiddels heeft bewezen dat het geen eendagsvlieg was. Ja, en met terugwerkende kracht toch eigenlijk wel heeft laten zien dat dat al een goed idee was. Ja, en je vertelde net van er gebeurt van alles in dat nummer. Wat gebeurt er dan precies op taalgebied? Ja, los van dat het echt... er komt heel veel samen, hè. Er komt heel veel taalsoorten samen. Heel veel straattaal, maar ook gewoon heel veel banale, platte dingen. En toch zit toch wel her en der wat spitsvondigheden en wat taalvirtuozen zitten in. Ja, je moet echt gewoon goed luisteren en denken van wat gebeurt hier? Wat, goed luisteren. En wat gebeurde er bij jou toen je voor het eerst dit nummer hoorde? Ja, ik was toch eigenlijk ook wel meteen geraakt. Hoewel dat nummer wel al een stuk eerder uitkwam voordat ik überhaupt me bezig ging houden met de teksten en de andere liedjes van de jeugd. Maar ik weet nog wel, volgens mij zat ik op de middelbare school en ik was ook meteen echt onder de indruk. En elke keer als dan die eerste beat een keer uit de speaker komt op een radio, ja, je zet hem meteen harder, je gaat meteen aan. Wist je toen al, hier ga ik op afstuderen, of hoe gaat zoiets? Nee, dat heb ik nooit kunnen dromen op dat moment, nee. Nee, ik studeerde communicatie en informatiewetenschappen aan de Universiteit van Groningen. En ik zat net te zoeken naar een onderwerp voor mijn masterscriptie. En dat is best wel moeilijk, maar je wilt toch eigenlijk ook... Ja, het is echt je slotstuk van je studie. Dus je wil wel iets doen waar je ook nog een beetje plezier aan beleeft. En ik deed eerst een onderwerp over peuterinteractie, daarna over leiderschap. En dat interesseerde me eigenlijk toch net niet genoeg. En die tekst van jeugd, ja, daar zat ik toch best wel in. En ik bleef dat toch luisteren en met vrienden over discussiëren van wat wordt er nou gezegd en hoe gaat dit? En toen dacht ik, ja, hoe vet zou het zijn als je hierop kunt afstuderen? Dus ik heb op die manier, sorry. Ja, wat ik zo leuk vond aan je onderzoek is dat je bijvoorbeeld analyseert hoe vaak een woord van betekenis en context kan wisselen. Dus dat een woord het ene moment het een betekent en dan het volgende moment gewoon weer letterlijk wordt genomen. Ja, het gaat inderdaad echt alle kanten op. En ik heb toen destijds aan een studiebegeleider in dat voorgelegd of dit iets kon zijn. Dus stel je voor dat je met zo'n pitch komt. Ik zou graag deze teksten willen analyseren. En ik had ook nog een Spaanse docent die nog niet al te goed Nederlands sprak. Dus ik moest heel veel ook echt uitleggen en vertalen. Dus het is een heel mooi proces geweest om dat te onderzoeken destijds. En in dit nummer, wat gebeurt? Wat is dan echt specifiek zo bijzonder aan de taal hierin? Wat springt er voor je uit? Nou ja, wat ik net al zeg, het gaat alle kanten op. Er zit heel veel in. Hip-hop, straattaal, slang, beats, rijms en ook echt wel poëzie en toch ook wel taalvirtuoos. Er stond een stuk bij in de Volkskrant over de geschiedenis van het nummer. Heel grappig, want Pepijn Lane ging het opnemen met Reinier Brom. Wat gebeurd was een zin die rondging in de kringen waarin zij verkeerde in Amsterdam-Noord. Toen kwam Freddy naar de studio om ze in elkaar te slaan, omdat hij vond dat ze dat woord van hem hadden gejat. Toen dacht hij, laat ik niet alleen gaan, laat ik dan Willy meenemen, want met twee sta je sterker. Maar helaas, het werd gezellig, dus het kwam niet meer tot vechten. Er werd wel veel gedronken en dat getik dat je in het nummer hoort, dat is omdat Freddy in zijn dronkenschap de hele tijd probeert aan de buizen te hangen, de leidingen, waarbij ze in de studio bang waren dat hij op een gegeven moment het zouden begeven en iedereen onder water zou komen te staan. Dus dat is de totstandkoming van dit legendarische nummer. Vond ik allemaal heel komisch. Hebben zij meegewerkt aan jouw onderzoek? Nee, dit is een onafhankelijk onderzoek. Ik heb echt puur gekeken naar de teksten. Want ze werken ook nooit zo graag mee. Hè? Een verslaggever vroeg het een keer, waar gaat het over? En die werd onmiddellijk de kleedkamer uitgepest. Ja, dat zijn natuurlijk ook... Vroeger gingen ook die verhalen heel vaak eronder. Hè, waren ze heel moeilijk grijpbaar. En was het als interviewer superspannend om een poging te wagen om ze fatsoenlijk interviewen. Volgens mij is dat wel een beetje bijgetrokken. Maar, ik heb ze allemaal wel eens geïnterviewd, maar allemaal los van elkaar. Ik denk dat dat het geheim is. Mm-hmm. Oké, is dat goed gegaan? Ja, altijd heel gezellig. Heel lief, heel aardig, heel welbespraakt. Ja, precies. Ja. En hoe hebben zij zelf gereageerd destijds op jouw scriptie? Vonden ze het een eer? Ik weet het niet rechtstreeks. Ik heb destijds mijn scriptie aangeboden aan hen vlak voor een concert. Maar dat is natuurlijk een beetje een moeilijke context, moeilijke situatie. Een rommelig moment. Ja, een rommelig moment. En ze zijn natuurlijk al vrij rommelig. Dus stel je voor, ik kom daar als zenuwachtige student met mijn scriptie in een kleedkamer waar iedereen lekker aan het drinken is en chaotisch zich aan het voorbereiden is op de show. Maar ze hebben het wel goed in ontvangst genomen. En ik heb nog wel een bericht gekregen van Pepijn. Die had het wel gelezen, want hij... gebruikte nog een aantal begrippen uit die scriptie. Dus ik heb wel begrepen dat ze het konden waarderen. En wat had je voor je scriptie? Een 8. Nou. Keurig. Je hebt het ver gebracht, want je hebt nu een 8. Dankjewel, Annabel Nielissen. Blauw over de taal van de jeugd van tegenwoordig. Dankjewel. Ja, mollen, ratten, wolven, allemaal dieren met toch best wel een slecht imago. Maar ze zijn juist ook enorm nuttig. En daarom is de gemeente Groningen een hele grote campagne gestart. Met onder meer prachtige posters om mensen en dieren samen te brengen. Want bekend maakt bemin, dat is een beetje het idee erachter. En bij ons aan tafel aangeschoven dierenbeschermer Karen Soeters, directeur van House of Animals. Je maakt het boek Rotbeest en je bent hier om te vertellen over de mooie kant van deze, nou ja, hoe zou ik het zeggen, iets minder aaibare dieren. Goedemorgen, fijn dat je er bent. Ik neem het even mee door de posters. Ik heb er meerdere gezien. En dan zie je een grote foto van een mol of van een rat of van een ander dier dat in eerste instantie waarvan je denkt van, nou ja, dat is niet zo erg gezellig. Wespen zie ik ook voorbij komen. En dan daaronder staat in kleine letters wat dan het voordeel is, hè, van deze dieren. Wat vind je van deze campagne? Ja, ik zag het vorige week voor het eerst op social media langskomen. En ik was zo enthousiast. Ik vind het fantastisch. Echt geweldig dat een gemeente hier aandacht aan besteedt en hier een campagne opzet. Ja, daar werd ik heel blij van. En heb je ook enig idee waarom de gemeente Groningen dan hiermee is begonnen? Nou, misschien wel omdat ze een wethouder van de Partij voor de Dieren hebben. Ik kan me zomaar voorstellen dat het haar idee was. Omdat, zij weet ongetwijfeld als geen ander hoe zwaar deze dieren het hebben. Door eigenlijk de idiote gedachten die wij mensen over ze hebben. En wat voor idiote gedachten moet ik dan aan denken? Nou ja, als ik tegen jou straks na de uitzending zeg dat ik je een rat vind, dan vind je mij niet aardig. Nee, dat klopt. Terwijl ik kan je vertellen dat een rat echt een waanzinnig bijzonder dier is met hele mooie eigenschappen. En als ik over die eigenschappen vertel, dan denk ik dat je denkt van, oh, dat is eigenlijk een compliment. En als je zegt dat iemand een roek is, dan blijft hij in verwarring achter. Ja, dat heb ik nog nooit gehoord. Maar ook roeken. Diederik van Lieren is daarin gespecialiseerd. Hij hoort ook bij House of Animals, dus ik heb hem nog even gebeld voor de uitzending. En ja, hij vertelde over hij noemt het architectuur, hoe zij nesten bouwen. Dat is zo waanzinnig knap. Ze maken echt de buitenkant bijvoorbeeld van wat dikkere takjes. En dan als je naar binnen gaat, dan zijn het meer twijgjes. En dat werken ze echt serieus af met zand, mos. En daar steken die kleine takjes weer doorheen. Waardoor er eigenlijk, hoe noem je dat? Van dat beton met van die punten erin ontstaat. Ja, dat is waanzinnig. Het is hoe wij vroeger huizen bouwden in heel lang geleden in Nederland. En die roeken die doen dat en die leren ook van elkaar. Dus als je die dieren beter begrijpt, dan snap je dat als er ergens een roekenkolonie zit die ook is opgevoed met het idee van ik bouw dat, van berken, van eiken, dat zijn de materialen die ik gebruikte. Nou, daar zijn ze dan goed in. Dat hebben ze geleerd van hun ouders. En dan ga je niet die dieren ergens op een stuk zetten waar je helemaal die bouwmaterialen niet meer hebt. Dus om op die manier naar de dieren te kijken en ook als ze dan zogenaamd overlast veroorzaken voor mensen, om je daar even in te verdiepen voordat je denkt van pak ze op en zet ze gewoon lekker op een andere plek. Ja, dat werkt dus niet. En dat is wat hij heel erg doet. En ik vind het fantastisch om te luisteren naar die verhalen. En als je dan die nesten ziet, dan denk je, wauw, dat is echt gek. Maar zou het echt in de praktijk werken? Ik zag dit voorbij komen en nou, ik ben voor een deel opgegroeid in Emmen. En dan gingen we altijd overal zwemmen. In vennetjes, in meertjes. En dan voelde je af en toe langs je been iets harigs. En dat was dan een muskusrat. Oh, gadverdamme. Ja. Oh, sorry. Nee, dat mag ik niet meer zeggen. Dat was mijn eerste reactie. Nee, maar dat was dus ook mijn reactie. Maar in de praktijk, denk je dat het werkt bij mensen dat ze dan gaan omdenken? Denk van, oh ja, nee, maar die rat is ook, naast dat hij tegen me aan zit, is ook heel nuttig. Ja, kijk, ik kan me voorstellen, ik vond het heel erg leuk. Ik was in Oekraïne en ik zag een baby muskusrat. En ik dacht echt van, oh, ik heb een heel speciaal dier ontmoet. Want ik had een baby muskusrat nog nooit gezien, maar het zag er zo lief uit. Maar ik kan me voorstellen, als je een volwassen muskusrat, als jij lekker aan het zwemmen bent, langs je benen hebt, dat je daarvan schrikt. Ja. Dat begrijp ik heel goed. Maar ik denk wel dat als je meer weet over dat dier, en dat ook bijvoorbeeld, dat er gezegd wordt van, ja, ratten, daar krijg je ziek van. Nou ja, dat is eigenlijk over het algemeen gewoon onzin. Mensen brengen ook ziektes over. Als je daar meer weet van hebt, dan denk ik dat je nog steeds kan zeggen van, hé, jakkes, maar dan zul je minder bang zijn. Want je weet dan van, ja, het is niet iets om bang voor te zijn. Ja. Nou hadden we laatst iemand hier te gast, die had een apparaat bedacht waarmee je ratten sneller, effectiever in het riool kon afmaken. Want hij dacht, doe het nou maar in het riool, dan komen ze er niet uit. En dat is een soort pin met een sensor en dan komt de rat doorheen en dan pats, pats, pats, einde rat. Ja, weet je, ik denk dat het zo jammer is dat er niet eerst gekeken wordt van waarom zijn die ratten daar? En ik zie bijvoorbeeld ook, ik zag niet zo lang geleden in het nieuws van een mevrouw in Amsterdam, die had dus een rat in haar toiletpot gevonden. En ik kan me dan voorstellen dat iedereen denkt van jeetje, ga ik naar het toilet, heb ik straks zo'n rat aan mijn billen hangen. Nou, dat wil je niet. Maar dat is ook niet zo, want dan blijkt er gewoon iets stuk te zijn. En dat is normaal niet stuk. Dus het is niet zo dat in ieder toilet zomaar een rat naar boven kan komen. En ik denk dat het allerbelangrijkste is dat je gaat nadenken, waarom zijn die dieren daar? En nou ja, ik woon in Amsterdam en ik liep laatst over een plein, een bekend plein in Amsterdam. En ik zag daar in het plassoenen ook van die rattenvallen staan. En als je dan kijkt hoe dat plein eruit ziet, het is gewoon één vieze zooi. De prullenbakken zijn allemaal overvol. Alle rotzooi ligt ernaast. En dan denk ik, joh, als je last hebt van die rat, ga dan eerst zorgen dat gewoon de reden waarom het hier echt wel prettig vertoeven is door al dat eten wat er te vinden valt, zorg dat dat weggaat. Dus de mens is het probleem? Ik vind in heel veel gevallen zou het een stuk beter zijn als je je een beetje verdiept in waarom heb je er last van en waarom zijn die dieren hier. En als je dat doet, dan kom je vaak tot creatieve oplossingen die ja, voor zowel mensen als dieren toch een stuk prettiger zijn dan iedere keer maar zeggen van ja, maak maar af. Want dat is eigenlijk wat er gebeurt. Je hebt ergens last van en als het even kan, maak maar dood. En zou zo'n dier dan ook op die manier aan een beter imago kunnen komen? Bijvoorbeeld de rat waar we het over hebben. Ja, ik denk dat bij de rat, als ik bijvoorbeeld één voorbeeld mag geven, dat ratten die hebben bepaalde lichaamshouding, maken geluidjes en daarmee kunnen ze ook laten zien dat ze ongerief hebben. Pijn, dat ze zich niet prettig voelen. Nou hebben natuurlijk heel veel dieren dat, misschien wel bijna allemaal. Maar nu is het zo dat andere ratten, die zien dat ook bij die soortgenoten. En als je dan, daar is onderzoek naar gedaan, als je dan bijvoorbeeld een rat in een kooitje zet in een situatie die niet prettig is en in een ander kooitje wat open is, daar leg je een stuk chocolade neer. Nou, ratten zijn dol op chocolade, dan zal de rat eerst de rat uit het kooitje proberen te helpen. En pas dan gaan ze samen naar die chocolade toe. Nou, hoe mooi is dat? En dan hebben we het dus echt over een rat. Dus nogmaals, als ik tegen jou zeg je bent een rat, is dat eigenlijk een groot compliment. Want dat betekent dat je gewoon niet alleen maar aan jezelf denkt, maar dat je vooral denkt van hoe kan ik een ander helpen? Een sociaal dier. De wesp, ook zo'n geliefde vriend. Wat is er zo bijzonder en mooi aan de wesp? Ja, de wesp die is natuurlijk belangrijk voor de bloemen en de bijen. Of voor de bestuiving. Maar ook, ze maken papier-mâché. En daar maken ze nesten van. En als je ziet hoe dat gaat, dat is echt wel heel bijzonder. En ik kan me ook voorstellen dat gezoem is irritant. En je en bent ze bang steken, dat ze dat is toch steken. Het idee. Ja, nou, en dan zou je kunnen nadenken van hoe krijg ik ze weg? En dan zie je mensen vooral wapperen en weg. En ik kan me herinneren, ik ben zelf ooit door een wesp gestoken als kind. En ik was ook bang, dus ik had mijn knuffelbeer hard tegen me aangeduwd. Waardoor ja, die wesp bedacht van dit is echt het einde waarschijnlijk. En ik werd gestoken. Maar als je blaast, dat vinden ze helemaal niet leuk. Dus je blaast ze weg eigenlijk. Je kan bepaalde geuren in je tuin zetten. Overigens die wij heel erg lekker vinden. Ik ben dol op lavendel, nou wespen echt helemaal niet. Dus al dat soort dingen. Heel veel dieren houden niet van munt. Munt vind ik ook heerlijk ruiken. Dus er zijn alternatieven die je kunt gebruiken om te waarderen dat die wesp er is. Ik geloof niet dat ooit iemand zal denken van goh, nou, ik vind het echt een knuffeldier. Dat hoeft ook niet, maar je kan wel respect hebben voor het feit dat die er is en dat die een soort van belangrijke functie heeft. Ja, en denkt u dat deze campagne, die dus net is gestart in Groningen, dat dit gaat helpen om de mens en het dier en de natuur wat beter bij elkaar te brengen? Heeft u goede hoop? Ik heb sowieso goede hoop, want ik vind dat er gewoon mooie initiatieven zijn. Ik vind dit er een voorbeeld van. En ik denk dat mensen gewoon zo ver van natuur en dieren af zijn komen te staan dat we eigenlijk daar zelf ook niet meer gelukkig van worden. Dus hoe dichter het bij elkaar weer komt, hoe beter het is. En ik vind dit een waanzinnig mooi initiatief. Ja. Dus een soort van begin. Ja, en ik zat ook bij dieren. Ik zat even te denken van, wat zijn nog meer dieren waarvan je in eerste instantie denkt van, ik weet niet of ik zo fijn vind als die in de buurt komen. En toen dacht ik ook aan de wolf. Dat is nou ook zo'n dier, heel controversieel, waarbij heel veel mensen zeggen van, je moet er iets tegen doen. Boeren, hoe kijk jij daar tegenaan? Nou, ik denk dat je al een heel goed punt hebt, dat het geen fijn idee is dat die bij jou in de buurt komt. Want een wolf hoort niet bij jou in de buurt te komen. En het feit dat ze dat wel doen, dat betekent dat wij eigenlijk daar dus niet goed mee omgaan. Want die wolf is in Nederland. En Diederik van Lier heeft daar ook onderzoek naar gedaan. En eigenlijk, en als ik dat zeg, dan zeggen mensen altijd van, ja, hoezo, je vergelijkt een hond met een wolf. Maar dat doen we heel vaak, hè. Maar als het gaat over dat je een hond iets kunt leren, vergeten we dat bij wolven helemaal. Terwijl je kan een wolf leren dat je gewoon niet in de bebouwde kom moet komen. Je kan een wolf leren dat een schaap opeten gewoon echt een slecht idee is, omdat je er bijvoorbeeld kotsmisselijk van wordt. Maar hoe leer je dat een wolf? Er zijn allerlei alternatieven voor die hier in Nederland allemaal nog nooit zijn uitgeprobeerd. Omdat we hier natuurlijk vooral kijken naar hekken. En als we het niet over hekken hebben, dan moeten ze doodgeschoten worden als je er last van hebt. Maar er zijn heel veel manieren om te leren gaan met die wolven. En bijvoorbeeld als je een stuk vlees ergens bij een nest legt waar welpjes zitten en die zorgt dat vlees gewoon een misselijkmakende stof bevat en die welpjes eten dat, dan zullen ze denken van bah, dat was schaap, maar dat is echt niet lekker. En dat geven ze ook aan elkaar door. Dus het idee dat alle wolven schapen eten, dat klopt ook niet. Ik geloof dat 1 op de 5 eet schaap en de rest niet. En bovendien bestaat een dieet net zo goed als noten. Ik vind 1 op de 5 eigenlijk nog best wel veel. Ik weet niet hoeveel schapen er in Nederland zijn. Maar ik kan me voorstellen dat je nog best wel heftig. Maar goed, die schapen moeten dus ook beschermd worden. En daar zullen we met z'n allen gewoon heel erg goed naar moeten kijken. En wat ik daar belangrijk in vind, is dat je ook kijkt naar hoe ze dat in het buitenland doen. Want er is zoveel onderzoek gedaan in landen waar mensen al heel lang samenleven met wolven. Maar het lijkt net alsof we hier in Nederland het allemaal zelf moeten uitvinden. Dus ik denk, ga daar kijken. Kijk hoe ze dat daar doen. En laten we daar ook van leren. Nou heeft bij deze campagne de stadsdichter S.B. van den Boom in Groningen ook een gedicht geschreven speciaal over de verrekt nuttige dieren. Dat gaat over de mol. Mol, laat mij een kaarsje aansteken bij je solitair diner. Je werkt voor 2 en heel Groningen mag het weten. En die hopen die je maakt, terwijl we op het kostbare regenwater proosten met een glas gemeentepils, omdat het niet het riool maar de grond inging, zaaien we met liefde het gras opnieuw in. Nou, met een zoet muziekje. Als ik je goed begrijp, samenvattend, gaat het vaak over onbegrip, gebrek aan kennis. We zien een dier als plaag, terwijl we het gedrag van het dier niet begrijpen. We zien niet dat ze ook nuttig kunnen zijn in de natuur. En we zien de schoonheid en complexiteit niet. Sla je wel eens een mug dood? Of denk je, nou, dit is zo complex, zo mooi. Ik heb dat prikje er voor over en dan maar een nacht minder slaap. Ik doe of pak je toch een oude krant en denk je, deze complexe organisatie gaat nu tegen het behang. Ik denk dat altijd zo'n voorbeeld is die niet echt over de discussie gaat. Ik sla geen mug dood, maar ik kan me wel voorstellen dat je het vraagt. En ik vond je samenvatting fantastisch, want dat is het. Daar gaat het over. Gewoon meer begrip voor elkaar. En vooral ook niet, als je teruggaat naar de wolf, het is echt een soort van, je bent of voor of je bent tegen. En ik vind, je mag echt wel begrip hebben voor mensen die verdriet hebben over het feit dat hun dieren doodgebeten worden, want dat is gewoon afschuwelijk. En als je daar, dat moet je niet bagatelliseren. Je moet in gesprek gaan en zorgen dat je de dieren gaat zien voor wie ze zijn. Dank je wel dat je langs wilde komen. Karen Soeters over het dier. De taal is een zee van zand. Dat schrijft dichter Anneke Brassinga in haar boek Crudité. Daar willen we natuurlijk meer van weten. Ze komt. Als taalschat poëzie van Jules Dilder, op muziek gezet door Rainer Hensel en gezongen door Jan Eilander. En u maakt kennis met een heel bijzondere nieuwe Nederlandstalige band hier om de hoek. Ochtendmist, zwevend op het water. René Appel bespreekt de TNA van Patty Bracht. KRO NCRV met De Taalstaat. Zometeen van 11 tot 1. Op NPO Radio 1. Wie luistert, weet meer. Duurzaam de winter door, profiteert tijdelijk van gratis HR++ glas bij uw kunststof kozijnen en houdt de warmte in huis. Maak een afspraak op kroonkozijn.nl en bezoek een van onze showrooms bij u in de buurt. Kroonkozijn, goed bekeken. Vindt u het ook vervelend als u niet vooraf weet wat iets gaat kosten? Dat begrijpen wij heel goed. Want bij Specsavers Audiciëns vinden wij prijstransparantie belangrijk. Bent u benieuwd wat u bij Specsavers moet bijbetalen voor uw hoortoestellen? Ga snel naar specsavers.nl/prijscalculator voor meer informatie en alle voorwaarden. Bij Jumbo vind je nu de lekkerste miniola's. En voor een kilo van deze frisse citrusvruchten betaal je nu maar €1,99. En wat dacht je van een halve kilo riblappen? Nu voor maar €5,99. En tot slot Dr. Oetker Big Americans. Nu 1+1 gratis. En dat voor die prijs. Jumbo. Vitepro. Ondersteunt je energieniveau met mangaan en vitamine C en B12. Bestel Vitepro voor maar €9,95 op vitepro.nl. Hier volgt een bericht voor alle reizigers. Vliegtuigfabrikanten willen om te bezuinigen één van de twee piloten in de cockpit vervangen door nog onbewezen technologie. Piloten vinden dat je geen enkel risico mag nemen als het gaat om uw veiligheid. Vindt u dat ook? Teken dan nu de petitie op ikwilveiligvliegen.nl. Vanavond gaat cabaretier, actrice en zangeres Jenny Arian op zoek naar haar verborgen verleden. Johannes van den Noord was een muziekmeester. Wat een immens repertoire aan instrumenten. Valt er u iets op? Nee, ik weet niet wat ik daarvan denken moet. Verborgen verleden. Vanavond om 21:55 bij de NTR op NPO 2. Veilige vlucht. Twee piloten in de lucht. Ikwilveiligvliegen.nl. Hi, Frank hier. Zonweringsspecialist van Ambiance. Is jouw terras al zomer klaar? Regel je terraszonwering nu en ontvang tijdelijk gratis slimme bediening ter waarde van €800. Ga naar ambiance.nl, bezoek een showroom en profiteer van deze aanbieding. Het grote genieten begint bij Ambiance. NPO Radio 1. 10 uur, Joris Stubenitski met het NOS-journaal. De Europese bijdrage aan de NAVO moet omhoog om te laten zien dat Europa elke centimeter land van bondgenoten kan verdedigen, zei de Duitse bondskanselier Scholz op de veiligheidsconferentie in München. Hij benoemde vanochtend dat de verdediging niet moet afhangen van wie de Amerikaanse presidentsverkiezingen dit jaar wint. Zo zei Donald Trump op campagne dat Rusland wat hem betreft NAVO-landen mag aanvallen als die niet genoeg aan defensie uitgeven. Scholz zei dat Duitsland zal voldoen aan de NAVO-norm om minimaal 2% van het bruto binnenlands product aan defensie te besteden. In het zuidoosten van Iran heeft een man 12 familieleden doodgeschoten, zeggen de autoriteiten. Aanleiding zou een uit de hand gelopen ruzie zijn. Het gaat om de dodelijkste schietpartij in Iran in tientallen jaren. De schutter is nog niet gepakt. Op een feest van een sportvereniging in Rotterdam is vanochtend vroeg een man neergeschoten. Het gebeurde rond 17:30 in het Zuiderpark. De gewonde is nagekeken in het ziekenhuis. De politie heeft iets later een Rotterdammer van 33 opgepakt als verdachte en zoekt nog uit wat er is gebeurd. De langstzittende buitenlandse correspondent van India heeft het land verlaten onder druk van de Indiaanse regering. De Franse journalist Vanessa Dunyak schrijft onder andere voor Franse en Belgische media. De Indiaanse overheid heeft haar werkvisum na 23 jaar afgenomen en dreigt nu haar verblijfsvergunning in te trekken, omdat ze volgens de autoriteiten een negatief beeld geeft van India. Voormalig judo-trainer Chris de Korte is overleden. Hij is vooral bekend van het begeleiden van Mark Huizinga, die goud pakte op de Olympische Spelen van 2000 in Sydney. De Korte haalde als een van de eerste in Nederland de zwarte band en bracht judo-technieken uit Japan naar Nederland. Chris de Korte was 86. Het weer, vanmiddag in het noorden en westen af en toe zon. In de rest van het land bewolkt. Het wordt 11 tot 13 graden. Morgen veel regen bij een graad of 10. Dit was het NOS-journaal. Na het succes van Hollands Hoop en Ripperda presenteert Zummerbühne deze zomer De Grote Vloed. Een spannende muziektheatervoorstelling op locatie in Groningen over de kracht van water, liefde en opstand. Koop nu je kaarten op zummerbühne.nl. Wist je dat een kalfje dat net is geboren meteen bij de moederkoe wordt weggehaald? Omdat er anders te weinig melk overblijft om te verkopen. Gelukkig sluiten steeds meer boeren zich aan bij Kalverliefde. Dat is melk van koeien die wel zelf hun kalfjes mogen voeden. Kalverliefde. Eerst het kalf, dan wij. Ga op zoek naar het roze pak bij Albert Heijn en Plus. Wanneer hoor jij de eerste tjiftjaf? Met Vogels Kijken Magazine beleef je nog meer plezier aan vogels kijken. Word nu lid en krijg een interactieve vogelgids cadeau. Ga naar vogelskijken.nl/magazine. Vogels Kijken Magazine. Daar kijk je van op. Schoonmaakbedrijf Raggers staat voor productleiderschap door aangetoonde excellente uitvoering. Schoonmaakbedrijf Raggers, goed voor elkaar. Raggers als het schoon moet zijn. Er groeit iets in het museum. Plantenwortels die kunnen weven in ragfijne en mysterieuze patronen. Kunstenaar Diana Scherer in samenwerking met de natuur. Nu te zien in Farming Textiles in Museum Kranenburg, Bergen. Schoonmaakbedrijf Raggers, goed voor elkaar. Raggers als het schoon moet zijn. ING. Bank van het leven. Kansen. Toekomst. Bank van vervuiling. Klimaatverandering. Bank achter Nederland. Oranje en jou. Bank achter olie. ING is de bankier van de klimaatcrisis. Wij van Milieudefensie brengen ING voor de rechter en eisen dat dat stopt. Word mede-eiser, want vervuilers zijn sterk, maar met z'n allen zijn we sterker. Milieudefensie, we kunnen niet wachten. Ben je single en wil je dat graag zo houden? Vermijd dan elk contact met die veel te leuke singles op e-matching. En maak al helemaal geen gebruik van de gratis kennismakingsweek. e-matching.nl, dating hbo'ers en academici. Durft u het aan? NPO Radio 1. Max. Nieuwsweekend. Iris van Lunenburg en Pieter van der Wielen. Ja, welkom terug voor het laatste uur van Nieuwsweekend. Over een half uur is Liedewijde Paris hier, de boekenexplicateur van dienst. Liedewijde, wat heb je allemaal bij je? Ja, ik heb Dickerts bij mij, maar dat is lekker, want dan hebben we wat te lezen. Ik begin met Jan Karel Quisthout, Drie Eeuwen Depok, de erfenis van Cornelis Castelijn aan de vrijgemaakte, aan zijn vrijgemaakte christenslaven. En ja, dat is echt een fenomeen. Ik had er nooit echt van gehoord. Dan ga ik naar een gruwelijk boek. Dat is De Zaaier. Dat is een toekomstroman. Maar ja, het is een oud boek en het begint in 2024. Octavia E. Butler is nu vertaald. En dan gaan we naar een oude liefde van mij, Jens Christian Greundaal. Althans, als schrijver dan, hè. Vanaf vannacht slaap ik op het dak. En ja, ontroerend en mooi en heel rustig na al die omstuinige dingen bij Octavia Butler. Dus ja, een rare mix. Nou, maar dan zit er voor iedereen wat bij, zeg ik altijd maar. Ja. Ik ben heel erg benieuwd. Dat zometeen allemaal rond 10:30. We besluiten Nieuwsweekend vandaag met de bizarre geschiedenis van drankenfabrikant Bols in de Tweede Wereld. Met recht bizar te noemen. Echt een heel opmerkelijk verhaal. Dat zometeen. En over een kwartiertje de winnaar van de boekhandelsprijs Frank Nelle. Maar nu eerst beginnen we met spullen brengen. 20 jaar lang was het zijn grote liefde, zijn tweede vaderland Rusland. Jelle Brandt-Korstius had er echt iets gevonden, maar na de inval in Oekraïne was de liefde plotseling wel echt over. Oud-correspondent en Rusland-kenner Jelle zag zijn geliefde land steeds verder afglijden. En dat is gisteren waarschijnlijk niet beter geworden, Jelle. Nee. Goedemorgen. Je bent hier om te praten over je boek, daar gaan we het zo over hebben. Maar eerst moeten we het natuurlijk wel hebben over de dood van Navalny. Ja. Wat was je eerste gevoel toen het gebeurde? Nou, eigenlijk wat jij net omschreef. Dit was eigenlijk mijn laatste sprankje hoop dat ik nog had in Rusland. En dat laatste sprankje, dat is er nu ook niet meer. En dat vind ik heel erg moeilijk. Er is natuurlijk altijd een scenario geweest dat Poetin op een of andere manier, of door dood of door een revolutie of wat dan ook, zou verdwijnen. En Navalny zou dan eigenlijk de enige persoon zijn die Rusland zou kunnen verenigen in een democratisch Rusland. En die man is er nu niet meer. Het is een beetje alsof, alsof Zuid-Afrika zonder Nelson Mandela had gezeten. Dat had misschien ook heel anders gelopen. Nou, zeiden ze altijd, Poetin kan het niet maken om Navalny te laten sterven. Nee. Blijkt dus dat hij dat wel kan maken. Ja, dat vind ik ook. En een paar weken voor de verkiezingen. Ik vind, kennelijk is Poetin zelfverzekerd genoeg om ervan uit te gaan dat er niet genoeg mensen de straat op gaan voor een revolutie. Hoe is dat eigenlijk gegaan? Zijn er mensen de straat op? We zagen mensen hier en over de hele wereld, maar in Rusland? Ja, mondjesmaat. Maar er zijn wel mensen op straat de straat op gegaan. Maar niet genoeg om een verschil te kunnen maken. En, stelt dat teleur? Dat stelt mij wel teleur. Maar dat stelt me al 2 jaar teleur. Maar het kan gaat het niet alleen maar. Eigenlijk? Ik vraag me af, in Rusland, kan je daar wel de straat op gaan? Nee, natuurlijk niet. Ja, je wordt opgepakt, je wordt de gevangenis in gegooid. Je zal daar een paar dagen blijven, of misschien wel langer, als het niet je eerste keer is. Maar ja, je woont ook in een onvrij land. Je woont al in een gevangenis, zou je kunnen zeggen. Dus ik had gehoopt dat als een soort van hommage aan Navalny, dat Russen dat risico wel zouden nemen. Want heel veel mensen staan achter hem, maar durven niet de straat op te gaan. En nee, ik snap het heel goed, hoor. Het is heel ontzettend gevaarlijk, maar soms moet je gewoon ergens voor staan, denk ik. Nou is die, weten we achteraf, toen hij uit Duitsland zelf terugging naar Rusland, in de klauwen van Poetin gelopen. Hij wist dat, ze hadden al geprobeerd hem te vergiftigen. Hij is toch aan boord van dat vliegtuig gestapt. Ja. Nog in het vliegtuig gearresteerd. Ja. Ja, het is wijsheid achteraf, maar heeft hij daar wel goed aan gedaan? Nou ja, hij had nooit oppositie kunnen voeren vanuit het buitenland. Je kan moeilijk Russen oproepen om de straat op te gaan als je zelf veilig in Duitsland zit. Dus dat had dan niet gekund. Mannen als Gordakovsky en Kasparov die in het buitenland oppositie voeren, die hebben geen aanhang in Rusland. Dus dat was een keuze voor hem. En voor hem was zijn vaderland was belangrijker kennelijk dan zijn kinderen op te zien groeien. Dan zijn leven, weet je. En dan zijn eigen leven, ja. Laten we het hebben over je boek. Want daar gaat het ook over je liefde voor Rusland en over je liefde voor Oekraïne. Dit is een reisverslag waarin je intussen vertelt over jouw geschiedenis met Oekraïne. Ja. Ik heb over deze reis gelezen door Pieter Waterdrinker. Ja. Jaap Scholten heeft erover geschreven. Tommy Wieringa heeft erover geschreven. Het is de best gedocumenteerde reis uit de recente literaire geschiedenis van Nederland. Ja, er waren een hoop schrijvers mee. Ik ben door Jaap Scholten, Jaap Scholten gevraagd om mee te gaan met een konvooi met hulpgoederen voor Oekraïne. En we zijn oorspronkelijk met 7 auto's vertrokken. Er gingen er een paar stukken onderweg. Die van jou ook, maar je hebt het pruttelen toch nog net gered. Ja, het is telkens een afweging van, je wil niet de nieuwe auto's kopen, want die zijn te duur. Maar te oud, dan vallen ze uit elkaar. Maar ja, uiteindelijk aan het front gaan ze natuurlijk maar een paar weken mee. Een gemiddelde auto daar gaat 1 week of 3 mee voordat die is kapotgeschoten. Het is een lastige afweging, maar er ging inderdaad heel veel mis. Maar het was de bedoeling om spullen naar het front te brengen? De bedoeling was om spullen naar het front te brengen. En voor mij is het ook een manier geweest om te kunnen schrijven over hoe Oekraïne is veranderd door de oorlog en Rusland ook. Zonder dat het te serieus is. Ik heb geprobeerd af te wisselen met gewoon een soort van maf reisverhaal. Want dat was het ook. We waren ook gewoon een groep, een soort van oude jongens die op avontuur gaan. Want dat was het ook. Dat trok ons ook heel erg aan. Dus het is enerzijds wel een heel grappig reisverslag. Maar anderzijds duik ik ook in wat serieuzere zaken, zoals ook, het gaat ook over Navalny natuurlijk. Ja, en ik las het boek en het is net een beetje een jongensavonturenboek. Zo kwam het ook op mij over. Ik las misschien ook wel tussen de regels door dat het naast natuurlijk die spullen brengen, die noodzaak, misschien voor jou ook wel een soort van reden was om misschien een beetje je schuldigheid af te kopen, omdat je misschien nog niet zo heel veel voor Oekraïne had gedaan. Ja, dat klopt wel. Ik had het al heel lang over Oekraïne. Ik heb een 2-wekelijkse podcast over de oorlog. En daar zat ik dus al een jaar lang over Oekraïne te praten. Voor de oorlog ben ik er natuurlijk vaak genoeg geweest. Maar niet tijdens de oorlog. En dat begon eigenlijk wel te knagen. En daarom kwam het heel goed uit toen Jaap mij belde om mee te gaan. En ja, je hebt ook het heel erg gevoel dat je iets concreets doet. Je maakt echt een concreet verschil. Jaap heeft echt dan nu een aantal keer berichten gehad van het front. Van hey, dankzij jullie helm die jullie hebben meegebracht, is die kogel niet in mijn hoofd gegaan. Hè? We brengen niet alleen auto's, maar ook helmen en kogelvrije vesten. Dus dat is heel concreet. Je op die manier heb je gewoon een mensleven gered. En je levert echt een bijdrage. Ja, je levert echt een bijdrage. Het is een kleine bijdrage. Het is een druppel op een gloeiende plaat, maar het is wel een bijdrage. Ja. Het is wel een wonderlijk beeld. Iedereen probeert uit dat land weg te komen. Ja. En dan komt er een groep Nederlandse schrijvers in een wankelconvooi die het land juist in willen. Ja, en ik probeer ook dat gevoel te omschrijven hoe het is om als eerst de grens daarover te gaan. Ik kom net terug uit Oekraïne. Ik ben al 4 keer geweest sindsdien. Je maakt nu een tv-serie. Ik maak nu een tv-serie voor de VPRO. Maar die eerste keer dat je de grens overgaat, omdat je dan al 1,5 jaar lang hebt gezien dat op tv zie je dat er alleen maar bommen en granaten de hele dag vallen. Dus, dat beeld dus, had je ook misschien. Nou ja, irrationeel denk je dan toch, hey, ik ga nu een oorlogsgebied in. Zodra ik de grens oversteek, dan kan het op mijn hoofd vallen. En dat is een heel raar gevoel. Het voelt inderdaad heel tegennatuurlijk. Want aan de andere kant zie je dus een hele stoet vluchtelingen het land uitgaan. En jij rijdt zo een land in oorlog binnen. Dat voelt heel gek. Vooral die eerste keer. De eerste keer luchtalarm. Ik probeer ook dat gevoel te omschrijven. Hoe dat is om dat luchtalarm te horen. Dat bijvoorbeeld mijn vader in de Tweede Wereldoorlog ook vaak genoeg heeft gehoord. En dat we nu weer in een Europese oorlog zitten. Dat is krankzinnig. Merk je dat je daar dan heel snel aan went, aan dat luchtalarm? Ja, dan merk je wel aan. Dat je de eerste keer rent en de tweede keer shockt? Ja, het is dus heel grappig dat ik probeer ook gewoon altijd humor in mijn boeken te krijgen. Het is heel grappig dat de stem die het luchtalarm inspreekt, dat is Mark Hamill. Dat is de acteur die Luke Skywalker speelt in de Star Wars films. Ja, die zet zich ook in voor Oekraïne. Dus dat is het alarm op je telefoon, bedoel je dan? Ja, dus dan hoor je, Air Alert. En als het voorbij is, dan zegt hij, de Air Alert is over. May the force be with you, hoor je hem ook zeggen. Dus het is echt, echt totaal absurd. Nee, de meeste mensen horen het via hun telefoon nog voordat het luchtalarm op straat gaat. Ja, en dat gaat nog steeds, even voor duidelijkheid, dit gaat nog steeds gewoon 4 of 5 keer per dag. Dat vergeten we soms, maar dit gaat elke dag door. Je wordt er helemaal getikt van. Ja. En had je tijdens deze reis, of misschien toen je het land binnenkwam, ook wel het gevoel van, ik moet nu omdraaien, wat ben ik aan het doen, nu kan ik nog weg? Ja, wel. Ik denk wel bij de eerste keer luchtalarm, dat je dan in een schuilkelder zit en op je telefoon kijkt welke kant de raketten opgaan. Vooral de eerste keer, dan, eerlijk gezegd heb ik toen wel gedacht, waar ben ik in vredesnaam mee begonnen? Dat klopt, ja. Maar op een gegeven moment dan zit je toch er doorheen. En het helpt natuurlijk ook dat je met een groep anderen bent maar die hetzelfde schuit zitten. Maar hoe zijn jullie voorbereid? Door wie? Of door wie zijn jullie begeleid? Ja, god. Neemt ja. Niet aan dat jullie met alleen maar schrijvers in auto stappen? Ja, maar er was een cursus hier op het Mediapark. Daar schrijf je over. Dat je hier op dit prachtige Mediapark leert wat je moet doen als er een bom valt. Ja, vooral hoe je een tourniquet moet zetten. En hoe je een been moet afzetten. Maar ja, bij zo'n buikwond was het al van, nou ja, leg alles maar een beetje op een stapeltje. En leg er maar een servetje onder. Dus dat is, ja. En uiteindelijk, ja, met zo'n raket op je hoofd, dan heb je ook geen tijd voor. Valt er weinig te tourniquetten, denk ik. Dus maar vooral met landmijnen is dat wel iets waar je aan kan denken. Maar je kan je niet zo gek veel voorbereiden. Hoe je reageert op een alarm of waar je heen moet of wat. Nee, dat was met de trip met Jaap was dat gewoon volkomen onvoorbereid in een auto stappen naar Oekraïne. Maar voor de VPRO is het natuurlijk heel anders. Zijn hele goede veiligheidstraining en alles. Maar van de zomer met die trip met Jaap, dat was gewoon gewoon rijden. En dat was een heel, heel andere ervaring. Nee, ik vraag me af, inderdaad, zou je dit nog een keertje doen zo? Als ik tijd had, zou ik zo weer gaan. En ik ben Jaap, ik was vorige week in Kiev. Toen kwam ik Jaap dus weer tegen. Die was dus weer met een konvooi. Tommy Wieringa, die was ook weer mee. Jaap had dus nu ook 200 haringen meegenomen. Ik bedoel, de vis. Oh, blijft dat vers? Ja, heel ingewikkeld. Dat ging helemaal in verpakking. En hij reed helemaal door naar Izum nog, naar het front. Toen had ik ook alweer het gevoel van, hé, verdorie, ik ben er niet bij geweest. Want het is, Ja, het is ongelooflijk intense trip. Het duurt dus 4 dagen hè, voordat je in Kiev bent. En je maakt dus van alles mee door met auto's die kapot gaan. En wat ik dus allemaal in de boek beschrijf. Dus nee, ik zou dat zo weer doen. Zeker. Je beschrijft ook jouw liefde voor de voormalige Sovjet-Unie. Die begint in Oekraïne als je jong bent voor het eerst naartoe gaat. Ja. Jullie dachten gewoon, Odessa klinkt exotisch. Laten we daar eens naartoe gaan. Ja, ik had geen idee waar dat lag. Het was jaar 2000. Dus het was een heel ander Oekraïne. Straatarm Oekraïne ook. We kwamen aan in Lviv. En ik kan me nog herinneren dat er Maria biscuitjes werden verkocht per stuk. Weet je wel, op de markt. Of van die Hugo Boss tasjes. Maar alleen het tasje, dus dat je ermee kon rondlopen. Dat plastic tasje. Ja, je had dan geen Hugo Boss kleren, maar in ieder geval een plastic tasje. En ik was toen al helemaal verslingerd aan Oekraïne door de absurde situaties waar je van het ene op het andere moment inkomt. En dat geldt ook voor Rusland. En dat is ook iets waar ik me aan vast kan houden, ook in deze oorlog. Ik probeer altijd, ook in mijn podcast, gewoon gekke, grappige dingen te vinden. Om anders niet door te draaien. Maar dat is in ieder geval waarom ik verslingerd raakte aan Oekraïne en uiteindelijk ook aan Rusland. Want je noemt Russen hele leuke mensen, nog steeds. Ja. Het gros van de mensen zijn gewoon heel leuk. Dat is zo. Er is nu wel een verschuiving opgetreden. En daarom omschrijf ik ook. Het boek is eigenlijk ook een soort van afscheid van Rusland voor mij. Want zolang Poetin aan de macht is, zie ik mezelf daar niet terugkeren. En tot de oorlog heb ik altijd gedacht, oké, je hebt de top en die is rot en die is slecht. Maar daaronder heb je de bevolking en dat is niet zo. Maar daar ben ik nu een beetje van teruggekomen. Want ik zie ook dat Poetin op grote schaal wordt gesteund door de Russische bevolking. Dat is gewoon zo. Worden die dan gesteund omdat zij waarschijnlijk heel veel propaganda op tv en in de kranten en zo zien? Dat ze misschien niet weten hoe het echt zit? Of? Ja. Dat is natuurlijk ook zo. Maar het is nu wel zo ver dat ik echt denk, ik zie mezelf niet terugkeren naar een Rusland onder Poetin. En ja, wie weet wat er na Poetin komt. Helemaal nu met de dood van Navalny. Ik maak me daar wel zorgen over wat er na Poetin gaat komen. Want dat hoeft niet per se beter te zijn. Even voor duidelijkheid. Zou dat kunnen? Slechter dan Poetin? Voor duidelijkheid, Poetin is in feite een gematigde politicus. Je hebt de D66 van Rusland. Dus je hebt echt mensen nog aan rechterzijde die nog veel gevaarlijker zijn. Zoals bijvoorbeeld ook Prigozhin. Toen met die gekke opstand vorig jaar, toen, dat beschrijf ik ook in het boek, dat heel veel vrienden mij appt van, ik hoop dat Prigozhin het Moskou haalt. Ik denk, ik hoop het niet, want Prigozhin is nog 2 keer zo erg als Poetin. Dus nee, ik maak me ernstige zorgen over de langere toekomst van Rusland ook. Verwijt je jezelf iets? Denk je wel eens, ik heb het niet goed gezien? Ik heb natuurlijk iets over het hoofd gezien. Natuurlijk, en dat geldt voor alle correspondenten. Met die reis zijn ook een aantal andere Rusland-correspondenten mee. En allemaal denken we, verdorie, waarom hebben we dit niet zien aankomen? En allemaal hebben we tot 2 dagen voor de oorlog gedacht, nee, dit, zo gek is Poetin niet. Dit kan echt niet. En het gebeurde toch. En waar lag het dan aan dat je het niet hebt zien aankomen? Misschien het ook niet willen zien. Of ook dat je in een pan met water zit waar langzaam het vuur aangaat. Het is echt in stapjes gebeurd. Maar vooral momenten als 2008, toen Poetin Georgië binnenviel. En natuurlijk 2014, toen Poetin de Krim annexeerde. Toen is er wel iets veranderd naar hoe we naar Rusland keken. Maar we hebben nooit gedacht dat hij echt zo gek zou zijn om echt daadwerkelijk heel Oekraïne binnen te vallen. En dat is toch gebeurd. Dus. En ik omschrijf ook hoe ik mezelf nu ook op een nieuwe manier verhoud tot Oekraïne. Want eerlijk gezegd, en dat geldt ook voor andere correspondenten, hebben het ook een beetje altijd gezien als de achtertuin van Rusland. Ja, wat leuke borduurwerkjes. Maar echt een helemaal een eigen identiteit en cultuur en een taal. Ja, daar hebben we ons ook niet genoeg in verdiept. Dus ik ben mezelf nu ook opnieuw aan het. Ik ben er gewoon helemaal opnieuw aan het studeren ook over Oekraïne. Ik ben de taal ook aan het leren ook om die serie te maken. Dus dat is echt een omslag. Is dat ook de reden waarom je dan Rusland-correspondent bent geworden, bijvoorbeeld niet Oekraïne-correspondent? Nou ja, dat is dus ook opvallend. Hè? Dus we hadden het over. Mijn eerste reis was niet naar Rusland, maar naar Oekraïne. En ik besloot dan om op dat moment om dan Russisch te gaan leren. Want daar was het centrum van de macht. Ik moest naar Moskou toe. Terwijl ik natuurlijk ook gewoon Oekraïne-correspondent had kunnen worden. Zoals Michiel Driebergen heeft gedaan. Dus nee, dat was nooit in mijn hoofd opgekomen. Nee, nou, waarom zou ik naar Oekraïne gaan? Dat is zo'n achterland. Terwijl ik nu denk, nee, dit is het gewoon het grootste Europese land. En een heel belangrijk land. En die een sleutelrol gaat spelen in de oorlog en de toekomst van Europa. Dus nee, daar gaat nu mijn aandacht naartoe. En daar ligt ook mijn toekomst. En niet meer in Rusland. En die tv-serie die wordt nu gedraaid. Het boek heet Spullen brengen. Jelle Brandt-Corstius, gisteren uitgekomen. Dank je wel. Yes. We gaan door met Oekraïne. Een andere schrijver die net een prijs heeft gewonnen, die er zelf niet is geweest. Ja, klopt. En dan hebben we het over Frank Nelle. Welkom. Ja, je hebt de boekhandelsprijs gekregen afgelopen woensdag voor je roman De Onzichtbare. En dat gaat over het Oekraïne in de Sovjet-tijden, dus alweer een tijd geleden. Je beschrijft het wankelen van het Sovjet-imperium in de jaren 80. Allereerst gefeliciteerd met de prijs, maar wat krijg je nu precies? Ja, dankjewel. Het is fantastisch, die prijs om te winnen. Wat je krijgt is eigenlijk een setje in de rug. Hè? Dus het boek wordt onder de aandacht gebracht. De prijs is zo vormgegeven dat alle boekhandelaren dan kunnen stemmen op een boek dat meer aandacht zou moeten verdienen volgens hen. En ja, ik heb die prijs nou gewonnen. Dat betekent heel wat. Bijvoorbeeld dat er een hardcover editie komt. Ja, ik vind het zelf echt fantastisch. Gewoon een steen waarmee je een ruit in kan gooien. Het is echt een boek wat staat nu. Nu is het een echt boek. Ja, nou, dat was natuurlijk al. Maar een hardcover is gewoon, dat is prachtig. En dat is even meer de uitstraling wat mij betreft. En je krijgt gewoon veel meer aandacht. Dat is eigenlijk het belangrijkste, denk ik. Dat de boekhandelaren zetten je vooraan. Gaan ook actief dat boek vermarkten en aanbevelen aan kopers. Dus dat is fantastisch. Hè? Ik wil natuurlijk veel mensen bereiken met dit boek, veel lezers. En dat zal nu, denk ik, makkelijker worden. Nou, dat is hartstikke mooi. En ik zei het even, het gaat dus over het Oekraïne in Sovjet-tijden. Ik heb het boek natuurlijk gelezen, van de voorpagina tot de achterpagina. En ik ging er helemaal in mee. Maar wat blijkt nou, je bent er helemaal nog nooit geweest. Nee, ik ben er niet geweest. Ja, je zou het kunnen zien als, een rariteit, want hè, als je goed inleest op een land of een periode, nou, ga er dan ook heen. Maar ik denk daar wat anders over. Het is natuurlijk een historische roman. Het speelt zich af in de Sovjet-tijd. Dus ik kan überhaupt al niet tijd reizen. Dus dat zou al moeilijk zijn. Oekraïne nu is natuurlijk al heel anders dan dat het 50 jaar geleden was. Ten tijde van de gebeurtenissen in het boek. Toen was je nog helemaal niet geboren, toch? Nee, ik was toen nog niet geboren, nee. En ik denk ook van ja, mijn verbeelding, daar werk ik mee als schrijver. Dat vind ik mijn belangrijkste instrument. En hoe heb je dan de research aangepakt? Lezen. Veel ooggetuigenverslagen. De boeken van academici doorgeploegd. Sergi Plokki, Nobelprijswinnares. Hoe heet ze nu? Svetlana Alexejevic. Alexejevic, inderdaad. Die daar fantastische boeken over heeft geschreven. De rampen Tsjernobyl, die ook in het boek terugkomt. Maar zeg je eigenlijk dat als je erheen was gaan reizen, dat jouw fantasie had verstoord? Dat jouw beeld had verstoord? Dat het je in de weg zou zijn gaan zitten? Ja, dat denk ik wel. Want als je naar een plek toe gaat en je krijgt andere beelden te zien dan die in je hoofd zitten, ja, dat kan verstorend werken. Ik ben echt iemand die met zijn verbeelding werkt. En dat is voor mij een veilige, fijne plek. Ik vind het heerlijk om in mijn gedachten te zitten, in mijn dromen. En ik had helemaal de behoefte niet om daarheen te gaan. Natuurlijk was de oorlog aan de gang. Überhaupt geen fijne plek, denk ik. En geen veilige plek om te zijn. Maar zelfs zonder die oorlog, zelfs als het veilig was geweest, dan denk ik niet dat ik per se had hoeven afreizen. Ik werk graag met mijn verbeelding. En dat boek is daar ook direct een product van. Hè. Het is mijn wereld, zoals ik dat inschat hoe een en ander is geweest daar. En dat is voldoende voor mij. Ja, dus ik had die aandrang helemaal niet. Ik heb me wel echt ingelezen. Dus dat heb ik. Ja, ik heb een halve boekenkast vol met boeken over de periode. Over het communisme. Over de wandaden van het regime daar. Dus dat heb ik wel gedaan. Ik baseer me op feiten, maar ben daar niet geweest. Nee. Je beschrijft aan de hand van verhalen, persoonlijke verhalen van mensen en heel veel anekdotes die rondgaan, de geschiedenis van dat land. Het is een allerminst vrolijke geschiedenis, maar het is wel een vrolijk boek. Want die verhalen die hebben allemaal iets absurds, soms ook iets grappigs. Maar de geschiedenis van Oekraïne, ja, je krijgt zo'n beeld van het was een mooi land en toen kwam er oorlog. Het is nooit een leuke geschiedenis geweest. Nee, dat klopt. En we hebben daar in West-Europa vrij weinig weet van wat er allemaal is gebeurd, met name in de 20e eeuw. Het is waanzinnig, het leed daar. We hadden het er net even over de door Stalin georchestreerde hongersnood, de Holodomor. Naar schatting 5 miljoen mensen zijn er omgekomen. Gewoon uithongering. En dan krijg je de Tweede Wereldoorlog. De Einsatzgroepen onder Ohlendorf en Rasch, die daar niet één of twee dorpen, maar honderden dorpen hebben uitgemoord. Babi Yar, een ravijn waar 100.000 Joden in de Tweede Wereldoorlog zijn kapotgeschoten. En middels sardinenpakkoen, hè, als sardientjes zijn weggelegd met ongebluste kalk, zijn bedekt. En verder hebben ze dat laten liggen daar. Nou, onwaarschijnlijke leed op een onwaarschijnlijke schaal. En dat heb ik eigenlijk ook proberen in het boek naar voren te brengen. De onzichtbare titel, die slaat eigenlijk op al die mensen die zijn omgekomen in de 20e eeuw. Door die misdadige regimes die daar de dienst hebben uitgemaakt. Is dat ook de reden dat je ervoor hebt gekozen om het boek ook daar zich af te laten spelen? Ja, ik ben geïntrigeerd door hoe opgelegde machtsverhoudingen door regimes, hoe die hele continent in de ellende kunnen storten. En als je dan afdaalt in ooggetuigenverslagen en de verhalen van mensen, dan wordt het zo levendig, dan zie je het zo voor je, dat die ellende. En dan vind ik het alleen maar des te wranger dat wij in West-Europa ons daar eigenlijk nooit mee bezig hebben gehouden. Die oorlog die nu speelt, die heeft net wat meer het oog van West-Europa op Oekraïne gelegd. Maar je ziet nu weer dat verschuift. Hè? Dat oog ligt inmiddels alweer In het Midden-Oosten, Palestina, Israël. Dus we zijn alweer die mensen onzichtbaar aan het maken. En met dit boek, een van mijn drijfveren was om die geschiedenis op te tillen en te etaleren. En dat in een mooi verhaal te gieten. Nou beschrijf je verhalen Die soms absurd zijn. Bijvoorbeeld, een boer met zijn ploeg komt een hard stuk in het land tegen en hij blijft maar rammen op dat stuk land en daardoor gaat een verdwaalde vliegtuigbom uit de Tweede Wereldoorlog af. Die ontploft zo hard dat van de boer niets overblijft behalve een scherf van zijn trouwring die in het oog van een baby in een wagentje vele meters verderop landt en dat jongetje wordt aan één oog blind voor de rest van zijn leven. Verzin jij dat of ben je dat soort verhalen echt tegengekomen? Uit welk brein is dat verhaal ontsproten? Ja, wat ik zeg, verbeelding is mijn instrument. Dat heb ik verzonnen. Eigenlijk alle verhalen. Zoiets dacht ik al, maar hoe verzin je zoiets? Ja, goede vraag, joh. Uit het raam kijken en dromen. Ja, ik ben echt een dromer. Dat ben ik altijd geweest. En hoe zo'n boek ontstaat, je begint met een setting, met een tijd, personages, en die ga je langzaam aankleden. Ik heb 3 jaar gedaan over het bedenken van het verhaal. Hele notitiebloks volgeschreven. En er komt steeds meer bij. Als je onder de douche staat of je bent aan het hardlopen, je zit in de trein, elke keer heb je weer een ideetje, je schrijft het op. Heel vaak is het niks, soms is het wel wat. En zo heb ik een heel register van verhalen opgeschreven. En op een gegeven moment krijg je voorsortering. Je weet op een gegeven moment welke verhalen je echt wil neerzetten, welke verhalen onderling verbanden hebben. En op een gegeven moment ontstaat er een verhaal, het hoofdverhaal. En dan kun je dan al die losse verhalen, die anekdotiek die ik in het boek heb geschreven, kun je eraan ophangen. En ontstaat er een geheel. En dat is een fantastisch proces. Het is een zwaar proces. Ik vind het ook naar, want op het moment, die jaren dat je ermee bezig bent en je ziet nog niet precies waar het heen gaat, is ook zwaar, want je blijft voortdurend denken van, ik ben er nog niet. Het verhaal klopt nog niet. Het is nog niet rond. Maar als dat dan gebeurt, hij is heerlijk. Het is fantastisch. En dan is het eigenlijk een invloedoefening, zo'n boek schrijven. Ja, zo heb ik het ervaren. Ja, en je zegt het is zwaar. Ik ben er 3 jaar mee bezig onder de douche als ik aan het sporten ben. Maar je bent natuurlijk eigenlijk jurist. Dus hoe doe je dit er nog naast? Ja, dat is een goede vraag. En thuis heb ik daar ook wel soms wat problemen mee. Wat voor problemen? Nou ja, ik ben 1,5 jaar geleden vader geworden. En dat boek moest er ook nog komen. Dus 2 van die geboortes in hetzelfde tijdsbestek. Ja, dat was niet makkelijk. Dus het is altijd vechten om tijd. Ik ben inderdaad nog jurist. Dus ik heb mijn banen als docent en als praktijkjurist. En dat combineren met het schrijven is zwaar. Maar wat doe ik dan? Ja, mijn avonden, mijn ochtenden opofferen. Mijn vakanties. Ja, dan ga ik gewoon 's ochtends een aantal uur schrijven. Maar het mooie is wel dat fictie schrijven, dat voelt niet als werk voor mij. Dus het is gewoon ontspanning. En dat is wel mijn geluk. Want als het echt zou schuren, ja, dan zou ik het niet hebben volgehouden, denk ik. Dus dit is voor mij gewoon ook ontspanning. Het schrijven van fictie. En in mijn eigen droomwereld bezig zijn. Dus het is gelukt. Het was zwaar, maar ook heel leuk. En komt er nou nog een boek? Of word je nu fulltime schrijver? Je hebt al 2 succesvolle boeken geschreven. Nee, ik denk niet dat ik fulltime schrijver word. Want daarvoor ben ik te laf. Om mezelf volledig toe te leggen op het kunstenaarschap. En te laf? Daar wil ik wel meer van weten. Ja, weet je, dat is de financiële kant van het verhaal. Veel mensen denken dat je als schrijver... Je hebt succes met een boek dat je dan binnen bent. Nou, ik kan je vertellen dat is niet... Jelle, ja, wat krijg je voor een boek? Hè? Dat valt best mee. Hè? Dus ik heb een gezin. Ik vind mijn juristerij vind ik ook ontzettend leuk. Hè? Dus dat is ook een reden dat ik me niet volledig op het schrijven zou willen toeleggen. Maar het heeft ook een financiële kant. Dus, maar ik zit er wel aan te denken om meer ruimte nu te gaan reserveren voor het schrijven. Want het is ontzettend leuk. En ik wil dit momentum ook behouden. Dus ik ga zeker nog aan een derde zitten. Dus dat zit wel aan te komen, ja. En het derde boek, is er al een idee? Ja, ik ben aan het dromen. Ik zit in de droomfase. Dus er zijn wat losse verhalen. En ik heb alweer een notitieblok volgeschreven. Maar waar het heen gaat, weet ik nog niet. Ik zit te denken aan een pressure cooker verhaal. Een boottocht met een verstekeling. Waarbij 2 mensen dan heel dicht bij elkaar op de huid zitten. Honger krijgen. Zoiets, een soort pressure cooker verhaal zit ik te denken. Maar ik ben er nog niet uit. Zou ook nog eens een heel goed de andere kant op kunnen gaan. Ik ken bijna geen schrijvers die ooit over hun ongeschreven boek al het plot komen vertellen. Zegt een. Nou, ik hang aan je lippen. Dat doet bijna niemand. Dankjewel, Frank Nelle. Graag gedaan. Over het boek De Onzichtbare ging het. Dankjewel. Meer informatie, NPO Radio 1/Nieuwsweekend, Facebook, Twitter, hashtag Nieuwsweekend. La, da, da, da. Afraid of what they might lose. Might get scraped or they might get bruised. You could beg them what's the use. That's why it's called a moment of truth. Yeah, I get it if you need it. Prachtig, Gavin DeGraw met Soldier. Liedewijde, de boeken. Ja, mag ik? Nou, meestal zeg ik dat er wel een verband is tussen die drie boeken. En ja, misschien is dat er hier ook wel. Dat in alle drie de boeken zit een hele grote transitie. Maar dat is een te neutraal woord. Ik begin met Jan Karel Quisthout. Drie eeuwen depok. De erfenis van Cornelis Castelijn, 1657-1714. Aan zijn vrijgemaakte christenslaven. Nou, dat is een titel die hele lading meteen ook dekt. Maar wat frappant is, Jan Karel Quisthout die begint eigenlijk vanuit zichzelf. Hij zegt, ja, in onze familie was een soort vervaagd testament, kopie van het testament. En hij zegt, ja, daar bleek uit dat wij eigenaar en bezitter waren van depok. Nou, depok is een, we zitten dus duidelijk in de 17e, begin 18e eeuw. Depok is een grond, een stuk grond buiten Batavia, toen dat nog in Nederlands-Indië bestond. En Cornelis Castelijn, hij begint met de hele familiegeschiedenis, maar die is als wees uiteindelijk naar Nederlands-Indië gegaan. Zijn tante heeft hem daar naartoe gehaald, samen met andere familieleden. En die heeft heel snel carrière gemaakt binnen de VOC. Maar die man had afwijkende ideeën. Die zei vanaf het begin, ja, we zitten het alleen maar uit te buiten. Het gaat alleen maar om winst. En we zuigen eigenlijk dat hele land uit. En dat is dan straks niks meer waard. We moeten op lange termijn duurzaam. We moeten die ontwikkeling bijbrengen aan de bevolking. We moeten ze veel meer vrije armslag geven. We moeten daar heel anders mee omgaan. Nou, dat tegen de euro van de VOC. Dus die waren daar totaal niet voor in. En op een bepaald moment wordt zijn directe baas, is een van deze meest grote uitzuigers. En heel principieel neemt hij ontslag. Hij zegt, ja, zwak gestel, zegt hij. Daarna begint 14 jaar dat hij zich helemaal de pleuris heeft gewerkt. En hij koopt steeds meer grond op. Alles wat hij kan kopen, koopt hij. Als het hem niet aansluit bij zijn stuk, dan ruilt hij het later weer. Maar dan is het alleen maar om te. En uiteindelijk heeft hij depok. Hij laat een landgoed maken, ver weg buiten Batavia. Dan zegt iedereen, dat levensgevaarlijk. Maar hij laat zien dat het kan. Hij is de eerste die koffieplantjes naar Java brengt en daar dus Arabica koffie gaat verbouwen. Hij was in de natuur geïnteresseerd, dus hij haalde nieuwe gewassen. Hij haalde ook slaven, slaafgemaakte, maar de schrijver houdt het in de terminologie van de tijd. En die kwamen vaak van Bali, maar ook van anderen. Die kregen allemaal namen, die kregen ook onderwijs. En hij begint daar depok. En hij zegt dat moet een zelfstandig, zichzelf bedruipende landbouwgemeenschap worden. Op het moment dat hij dat als depok sticht, in 1696, maakt hij meteen zijn eerste testament. Al die versies van die testamenten zijn overgebleven. En dan bepaalt hij al, als ik ooit kom te overlijden, worden mijn slaven vrij en die mogen dit land uitbuiten. Of dit uit exploiteren. En dat wordt dus een zelfstandige gemeenschap. Nou, dat verhaal wordt helemaal verteld vanaf de familie, maar ook de mensen om hem heen, de Bataviaanse kringen, waren meer van die andersdenkenden. Ja, en op een bepaald moment gaat hij natuurlijk dood. En is het dan gelukt? Nou, VOC wilde er niet aan, die wilden er toe-eigenen. Maar hij had gezorgd dat het testament ook in het Maleis was, dus dat die mensen wisten wat hun rechten waren. Maar zijn weduwe probeerde het alsnog gedaan te krijgen. Die ging, of zijn zoon probeerde het gedaan te krijgen. Die ging helaas ook al vroeg dood. Maar toen kwam de vrouw van de weduwe, van de zoon, die probeerde het. En die kreeg een nieuwe man. En die man kwam op het idee, toen hij uiteindelijk naar Nederland ging, hij dacht, weet je wat, ik verkoop alle landerijen, behalve depok, en dat blijft gewoon mijn bezit. En zolang het mijn bezit is, mogen zij dat doen wat ze willen. En als er protest is van de VOC of de Nederlands-Indische regering, dan zeggen we, nee hoor, het is nog privébezit, dus ze kunnen hun gang gaan. Dat hebben heel veel familieleden volgehouden. En uiteindelijk is het geplunderd na de Tweede Wereldoorlog, de onafhankelijkheidsoorlog, zoals je dat dan kan noemen, de revolutie. En ja, toen is het geconfiskeerd. Maar heel veel rechten zijn nog heel lang doorgegaan. Fascinerend. Het is een veel breder verhaal dan ik hier vertel. Ook over hoe allerlei bevolkingsmensen daar kwamen. Emancipatie, verandering, onderwijs, religie. Nou, fantastisch. Nou, dat is dus een totaal anders denken. Nou, wie heeft ook anders gedacht? Octavia E. Butler. Amerikaanse schrijfster, de zaaier, heet het in het Nederlands. Maar het heet oorspronkelijk heet het de gelijkenis van de zaaier eigenlijk. Dus als een bijbelboek. Maar in Nederland wordt het dan meteen bijbelboek, laat maar zitten. He, dus het heet gewoon de zaaier, redelijk neutraal. Het is door Reshma Jagernat en Ine Willems vertaald uit het Engels. Octavia E. Butler leeft niet meer, die is in 2006 overleden. Maar dit is een boek uit 1993 en waarom is het nu vertaald? Ja, het begint in juli 2024 en dan volg je een hoofdpersoon, Lauren. Dat is op het moment dat het boek begint een 15-jarig meisje. Vader is een baptiste, predikant, maar ook docent, moeder ook. En zij wonen in een ommuurde gemeenschap en buiten is eigenlijk, ja, hel en verdoemenis. Mensen zijn aan de drugs, dat wordt dan RO genoemd, P-RO. Dat is een soort drug dat als je dat neemt, wil je brand stichten. Dus mensen lopen daar naakt, de wereld heeft allemaal rampen gehad. Het is veel te heet. Benzine wordt eigenlijk alleen maar gebruikt om brand te stichten, want niemand heeft meer een auto of rijdt dat nog meer. Het is niet veilig buiten de muur. Iedereen moet zorgen zich te bewapenen. En haar vader probeert met het geloof die gemeenschap bij elkaar te houden, voor elkaar te zorgen en dat soort dingen. Maar ja, van buiten komen er steeds inbrekers, mensen worden vermoord, verkracht, liggen op straat te creperen. Nou, het is één grote verdoemenis. Het is in Californië. En zij denkt, het moet anders. En zij bedenkt een nieuw geloof. En dan zegt ze, ja, eigenlijk, God, wat is God? Ja, God is verandering. En die verandering moet uit ons komen. En zij begint een dagboek, en dat is wat wij lezen. En ja, haar tocht, haar inzicht, hoe ze tot dingen kwam, haar formulering, hoe ze dat met haar vader probeert te bespreken. Want eerst had ze een vriendinnetje half in vertrouwen, dat verraadt haar weer. En dan denkt ze, ja, dan moet ik toch mijn vader maar in vertrouwen. En zij begint zich voor te bereiden. Dus er komt een moment en dan houden onze muren het niet meer. Nou, en het is dus een tochtje, volgt haar, want uiteindelijk moet zij die gemeenschap verlaten. En nou ja, dan heb je een soort, ja, hoe noem je dit? Een soort reiziger die half preekt, maar ze is nog een hele jonge vrouw. En dan ontmoet ze hier weer iemand en daar weer iemand. En zij heeft een aandoening, zou je kunnen zeggen, want zij is een kind van de eerste moeder, de eerste vrouw van haar vader. En dat was een drugsverslaafd. En daardoor heeft zij een hyperempathie. En zij voelt dus andermans pijn. En zij deelt dat dus. Dus een heel bijzondere vrouw wordt het uiteindelijk. Ze heeft vier halfbroertjes. Nou, die worden ook gevolgd. En nou ja, goed. Het is een naar boek voor wie The Road, hè, van McCarthy. Ja, van McCarthy, dankjewel. Heeft gelezen. Dat vond ik al zo'n naar boek, maar dit vind ik nog wel naar. Maar het beangstigende is dat heel veel nu herkenbaar is. En het frappant is natuurlijk, dit is in 1993 verschenen. Ze heeft dat toen al gezien. En ze had besloten, ik ga een serie schrijven. Er is nog een deel gekomen. Dat is de vergelijkenis van de talenten. Ze is ook uit de Bijbel. Maar daarna heeft ze nog een onafgemaakt deel. Maar ze heeft veel meer geschreven. En ja, toch wel een visionair. En wat was er dan precies? Kan je één voorbeeld noemen? Nu ben ik wel heel erg nieuwsgierig. Wat was er dan zo herkenbaar? Nou, dat je een drugs hebt waar je dan dat je alleen maar, nou, kijk naar die oxycodon en dat soort dingen. Dan heb je geen behoefte om vuur te zetten, maar dat mensen gewoon neervallen. Maar ook de klimaatcrisis, dus een enorme klimaatcrisis, de opwarming. Dat de politie en de brandweer, die komen niet meer of je moet ze betalen. Maar als je ze betaald hebt, denk je, nou, je hebt betaald, laat maar zitten. Corrupt. Er komt weer een nieuwe, ja, onder klasse, er komen eigenlijk weer nieuw slaafgemaakte. Want ja, het gaat over geld. En buiten de wereld is er een soort corporate wereld die van alles opkoopt onder het mom van, we gaan jullie helpen, wij gaan een betere wereld maken. Maar dat wordt een nieuwe uitbuiting. Dus allerlei mechanismes die we nu al heel lang zien. Hè? En ja, je kan er bijna niet aan ontsnappen. En zij realiseert zich dat. En die vader realiseert zich dat voor een deel ook. Dus allerlei mechanismes die we nu al zien, die we al heel lang zien, waar we niet aan willen, heeft zij tot een consequentie doorgedreven. Ja, ik hoor het al, we moeten door. Nog 2 minuten, als het laatste goed boek snel lukt. Ik zei het altijd, Jens Christian Kreundel was mijn oude liefde. Dat wil zeggen als lezer. En dan op een bepaald moment dan heb je 10 boeken gelezen en denk je, nou, nu even genoeg. En dan komt er weer een nieuw boek en denk ik, is die liefde nog die liefde? En ja, dat is dus zo. Zijn plotjes zijn eigenlijk altijd ongeveer hetzelfde. Het gaat altijd over een liefde, die raakt hij kwijt. Dan heeft hij een nieuwe vrouw, die raakt hij ook kwijt. Dan komt die oude liefde weer terug. Altijd zit zoiets erin. En op een bepaald moment denk je, nou, nu weet ik het wel. Maar deze is weer zo ontzettend goed. Hij heeft als student, 25-jarige leeftijd, heeft hij een liefde met een hele eigenzinnige vrouw die eigenlijk ook nog een andere man heeft. Daar kan hij helemaal niet tegen, jaloers. Dat wordt dus uiteindelijk niks. 37 jaar later, hij is getrouwd, hij heeft een dochter, maar hij is gediagnosticeerd met een ziekte. En die vrouw zegt tegen hem, nou, daar heb ik allemaal geen zin in, moet ik jou gaan verzorgen. En ze gaan dus scheiden. En op dat moment komt hij die oude liefde weer tegen. Maar haar man is verwikkeld in een groot schandaal. En ja, ja, wat gebeurt er? Ja, wat gebeurt er? Eigenlijk niks. Maar je kan het niet wegleggen, want het neemt je mee. De gevoelens, de gedachten, de soul-searching van hemzelf, de gesprekken die ze hebben. Maar ook dat je op een bepaald moment besluit, wij begrijpen elkaar. Zoals het nu is, is het goed. Dus we gaan niet graven, we gaan geen dingen uitleggen, dat soort dingen. Nou, en dan heel langzaam kantelt het. En ja, Het is ongelooflijk goed. Het is vertaald door Femke Muller. Die man die wordt altijd wel gezegd een soort literaire therapeut. Nou, daar heb ik een ongelooflijke hekel aan. Maar het doet je wel goed het te lezen. Dat je denkt hoe slecht het ook met je gaat. Er zijn nog zo heel veel mooie dingen nog over. Dus ja, toch weer mijn oude liefde teruggevonden. Een mooi boek. Dankjewel. Liedewijde Paris. En de titels zijn als altijd terug te lezen op het wereldwijde web. Onder meer op Facebook met de titel Nieuwsweekend. Vandaag wordt de kaak van Ernst Molzer begraven. De Engelandvader was 88 jaar vermist. Maar dankzij werk van Martin Hendriksma, die bij ons is aangeschoven hier aan tafel, welkom, krijgt hij nu toch een eigen graf. Molzer was een van de telgen van de Jenever-familie Bols. En speelt een grote rol in het boek dat Hendriksma heeft geschreven. Het geheim van Bols, hoe de oorlog een familiebedrijf verscheurt. Ja, dit moet een hele bijzondere dag zijn vandaag. Wat voor dag is het voor u? Ja, alle emoties lopen natuurlijk dwars door elkaar. Ik had gisteren de feestelijke boekpresentatie met de familie en vandaag staan we met z'n allen naast het graf. 12 uur later amper. Dus het is echt een enorme achtbaan aan emoties die me deze dagen overvalt. Ja, en heeft u ook een beetje kunnen slapen nog vannacht? Nou, een paar uurtjes maar. Een paar uurtjes. Ja. En dit verhaal, ja, het leest echt. Je leest het en je denkt, hoe bent u in hemelsnaam hier opgekomen? Ja, ik had net het Hoge Nest gelezen van Roxanne van Ieperen. En ik zei tegen mijn vrouw, ja, een heel gaaf boek, maar je zult ook maar in je eigen huis zoiets vinden. Toen zei een collega van mijn vrouw, ja, maar wij hebben hier in Heemstede in de straat ons eigen Hoge Nest. En toen zei ik al tegen haar, dat wordt mijn nieuwe boek. Dus ik ben toen naar Heemstede afgereisd, heb de mensen in dat huis benaderd en ik mocht toen de zolder opkruipen waar ze een paar weken eerder hadden gevonden een matras, 2 lege flessen en een verscheurde krant uit november 1941. Jeetje, en wat dacht u toen u dat zag? Dacht u toen meteen, bingo, hier zit een verhaal? Nou, ik had al iets zitten googlen over de bewoners van dat huis in de oorlog. En ik kwam erachter dat daar Ernst Molzer woonde. Inderdaad, de beoogde nieuwe directeur van Bols. Bols was in de oorlog, zou je kunnen zeggen, een van de huisdealers. Misschien wel de huisdealer van de nazi's. Want de nazi's sopen heel veel, hè? De nazi's die hielden erg van schnaps. En zeker van de schnaps van Bols. En de familie Molzer die werd eigenlijk in de oorlog dankzij deze omzet. En deze Ernst, die dus woonde in Heemstede op dat huis, die kwam tegen het beleid van zijn familie in opstand. En toen? Wat gebeurde er toen? Nou ja, toen ben ik dat gaan ontrafelen. Maar het bijzondere aan dit verhaal is eigenlijk dat er altijd in de familie over is gezwegen. Dus je hebt zeg maar een soort van goede tak waar Ernst toe behoort, hoewel je er ook over kunt discussiëren, en een foute tak, zeg maar de directie van Bols, die in de oorlog zoveel geld verdiende. Ik kwam ook in contact met nazaten van die tak. En ja, daar is altijd over gezwegen. Dus ik moest die mensen zelf eigenlijk dat familieverhaal van hun grootouders gaan uitleggen. En wilden deze mensen, deze nazaten, wilden die allemaal met jou praten? Nou, in het begin natuurlijk niet. Nee, in het begin was men natuurlijk daar heel bevreesd voor. Van ja, maar nu gaan wij dingen over opa aan de grote klok hangen. En dus men was daar terughoudend in. Maar ja, ik had op een gegeven moment me daar zo in verdiept. En ik ben ze maar blijven mailen en bellen en benaderen. Dat ik op een gegeven moment daar op de koffie mocht komen. En toen heb ik meteen een uur zitten vertellen over wat ik allemaal had ontdekt in mijn zoektocht, in archieven. Ik heb met de politie samengewerkt. Dus ik had heel veel materiaal verzameld. En toen dacht ik, dit is niet zomaar de eerste, de beste amateur die met ons verhaaltje aan de haal gaat. Dit is toch wel iemand die er best serieus werk van maakt. Ja, en toen heb ik hun vertrouwen gewonnen en werkten ze mee. Ja, en hoe werkte ze mee? Want deze Ernst Molzer had ook een vrouw, een gravin. Ja. Ja, hij had een vrouw, een Oostenrijkse vrouw inderdaad. Ze waren kort voor de oorlog getrouwd. Zij was naar Nederland gekomen. Ja, en toen raakte Ernst dus op zee, raakte hij vermist, hè, november 1941. Hij was een zeer ervaren watersporter. Hij had aan de Olympische Spelen van Berlijn als zeiler meegenomen. Hoe kon het nou dat deze zeer ervaren zeiler op zee was verdwenen? Dat kon volgens het verzet in Nederland maar één oorzaak hebben. Zijn Oostenrijkse Oostenrijkse vrouw zat erachter. Die had hem aan de Duitsers verraden. Dus het is lang zo geweest dat mensen haar eigenlijk als schuldig hadden aangewezen. Hoezo? Wat had hij dan fout gedaan dat hij verraden werd door zijn vrouw? Nou, hij was vertrokken. Dus men dacht van, er moet iets zijn gebeurd waardoor Ernst, die ervaren zeiler, verdwenen is. Daarna was er nog een andere, een Heemsteedse huisarts die toen Ernst weg was, een oogje kreeg op die trout. Die huisarts zat ook in het verzet. En die heeft toen zich voor de trein gestort, ook in de oorlogstijd. Toen dacht men bij het verzet, twee van onze jongens, verzetsmannen, allebei onder mysterieuze omstandigheden verdwenen. Daar moet iets aan de hand zijn. En dat zal dan wel die trout zijn, dus die vrouw van Ernst die erachter zit. Dus die heb je kunnen vrijpleiten? Ja, die heb ik kunnen vrijpleiten, want zij zat er helemaal niet achter. Het is bij Ernst, dat hebben we kunnen uitzoeken. Natuurlijk, ze zijn gewoon op zee waarschijnlijk door een zware golf getroffen en verdronken. En die Heemsteedse huisarts die had enorm liefdesverdriet. Die was smoor verliefd op Trout en zij wees hem af. Dus dat was de reden dat hij zich voor de trein heeft gestort. Maar ja, het was een heel beladen geschiedenis natuurlijk in de familie. Want aan de ene kant collaboratie en tegelijk, naar we nu weten, ook verzet. Ja. En alle tinten daartussenin. Over die watersporter, je hebt ook eventjes een soort theorie dat hij misschien wel op een zeemijn is gevaren. Ja, ik moest natuurlijk alle oorzaken proberen uit te sluiten. Dus ik heb alle archieven van de Noord-Hollandse kustgemeente heb ik afgezocht. Maar die waren allemaal eigenlijk niet meer beschikbaar. Want de Duitsers hadden de kust eigenlijk overgenomen in februari 1941. Dus er mochten geen Nederlandse burgemeesters meer op het strand komen. Ik ben dus de zeemijnen-experts afgegaan in Nederland. Ze gingen met de Oranje zal overwinnen, de Ozo, een klein bootje de Noordzee op in november 1941. Hij was niet alleen, hè? We hadden nog twee andere mannen. Om wat te doen? Waarom ga je naar Engeland? Om naar Engeland te gaan en ze bij het verzet aan te sluiten. Hoe konden zij nou zijn verongelukt? Ik moest alle oorzaken uitsluiten. En toen kwam ik in contact met iemand van het bureau vermiste personen Noordzee. En die zei, ja, maar dit is wel zo'n interessante geschiedenis. Wij willen jou wel helpen met de politie om te proberen via DNA extra aanvullend onderzoek te doen. En hoe lang is het dan onduidelijk geweest, ook voor die familie en voor anderen, wat er nou met deze man is gebeurd? Altijd. Tot ik in augustus bij een hotel moest komen in Breda om met een afspraak met twee mensen van de politie. En ik dacht, ze hebben niks gevonden. Dat kan helemaal niet. Die Noordzee is zoveel miljard vierkante meter. Hoe kun je nou dan net die drie mannen vinden? Dat is onmogelijk. Dus ik ging daar heel sceptisch naartoe. En we moesten een beetje aan een apart tafeltje gaan zitten. Want er mochten geen andere mensen mochten dat horen. En toen zeiden ze van, weet Martin het al van de kaak? Ik stond eerst de kaart. Ik dacht, de kaart. Wat voor kaart? Nee, de kaak. De kaak van Ernst. Dat ze dus 20 jaar daarvoor hadden vissers dus de kaak van Ernst Molzer opgevist. En al die tijd had die kaak anoniem in het Forensisch Instituut gelegen. Want men wist niet van wie die kaak was. Het was een supermooie kaak en met gouden kiezen erin. Echt een heel. Hij was ook beroemd om zijn kaak, Ernst Molzer. Hij had een hele prominente kin. En dat dan uitgerekend die kaak in 2003 aan een vissersnet is blijven haken. Onvoorstelbaar. En niet terug in zee is gegooid. Want dat beschrijf je ook, dat vissers normaal gesproken menselijke delen teruggooien, omdat ze denken, dit wordt gedoe. Ja, dat wordt gedoe. We moeten weer terug naar wal. Moeten we de politie inleveren. Dus die smijten die dingen bijna allemaal weer overboord. Maar dit was wel een hele mooie kaak. Hè? Ja. Met die gouden kiezen erin. Ik heb hem zelf natuurlijk een paar keer bekeken. Hij ziet er heel indrukwekkend uit. Dus die hebben ze meegenomen, ingeleverd. Maar ja, die kaak lag daar 20 jaar en niemand wist wie die kaak was. Toen de politie van mijn boek hoorde en dus onderzoek ging doen, hebben we bij de nazaten van families hebben we DNA afgenomen. En toen hoorde ik dus in september in dat hotel aan tafel, dat dus de kaak van Ernst was gevonden. Maar er zat gevonden. Dus nog DNA in die kaak die in de zee had gezeten? Ja. Dat is ook wel een wonder, hè? Ja, zeker. Ja. In het beenmerg of zo dan. Ja, dan. Ja. Dus daarmee is toch ook een beetje het verhaal afgesloten. Voor de families wel. Hè? Want die drie mannen die dus vertrokken zijn, dat bleef altijd toch een open wond. Hè? Opa was weggegaan en wat was hem overkomen? Dat wist niemand. Was hij door de Duitsers gearresteerd? Was hij ergens in een duintop gefusilleerd? Niemand wist wat er met die mannen gebeurd was. En ik heb het zelf mogen vertellen aan de drie families, hè, dat we dus een spoor hadden gevonden. Nou, echt. Hoe reageerde die? Zeer emotioneel. Echt in tranen, kippenvel. Ze waren totaal verbijsterd.